Konzervatívna pozícia. Večer praje poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy preberaným témam môžete posielať v priebehu celej relácie na emailstudio@slobodnyvysielac.sk. Poslucháckym otázkam sa potom budeme venovať v záverečnej poludne tejto relácie. Dnes je hosťom v konzervatívnej pozícii poslanec Prešovského samosprávneho kraja, europoslanec a člen frakcie Európa suverénnych národov v Európskom parlamente a podpredseda hnutia Republika pán Milan Mazurek. Pekný večer vám prajem, pán poslanec. Pekný večer všetkým našim poslucháčom a ďakujem pekne za pozvanie. Dnes je taký zaujímavý dátum, 17. november, vyšlo to vysielanie, takže to aj určilo tú tému, pán poslanec, ktorú vlastne by sme tak v úvode preberali. Tento dátum má mnohé konotácie. Samozrejme, že je to aj určitý predel v spoločenskom živote na Slovensku a vtedajšom ešte Československu, pretože týmto dátumom pred 36 rokmi v roku 1989 sa začala takto nežná revolúcia, teda zmena zásadná systémová, kedy z červeného socializmu, ktorí vedli komunisti, totalitného režimu s ústavou danou vedúcou úlohou strany, sa vlastne pretransformoval a spoločnosť a Slovensko, alebo teda ešte Československo a neskôršie teda aj 8.5. samostatné Slovensko v tom pokračovalo na demokraciu, demokratické zriadenie a pluralitu politických strán. Takže veľmi zásadný predel a doteraz ju žijeme. Tieto demokracie samozrejme má rôzne nástrahy a rôzne také obdobia a množstvo problémov, ale zatiaľ nič lepšie nemáme a tie problémy sa neustále dajú nejakým spôsobom naprávať. Tak bude ma zaujímať teda pohľad aj váš na toto, na tento predel. A hlavne, čo sme si dali aj do Perexu, že vlastne chcel by som vlastne takto poňať smerom takému aj určitému generačnému vnímaniu, pretože je tu aj také, by som povedal, už vidno také zmeny v tom, že ako sa vníma tento dátum alebo ten prechod toho systému vlastne generáciou, ktorá ho zažila samotnou, to takzvaná X generácia, keď mám byť exaktný, a potom vlastne tie ďalšie generácie, ktoré prichádzali, to sú mileniáli, ktorí vlastne začínali niekedy v 80 rokoch na konci a potom išli až do roku 96 a potom generácia Z, to je tá 97. rok až 2012. Mnohí z nich už majú teda aj volebné právo, čiže ich preferencia sa prejavuje potom aj vo voľbách. A vy ste jeden z zástupcov vlastne tej generácie tých mileniálov, ktorí už majú takéto dôležité funkcie v štáte. A ste europoslanec a takisto poslanec miesto samosprávneho kraja a takisto aj predseda už v podstate preferenčne dlhodobo v trendoch tretej najsilnejšej politickej strany, ktorá už má opakovanie sa teda prisudzuje, že by mohla mať dvojciferný výsledok. Čo sú už strany, ktoré budú, ak teda to tak bude, budú mať zásadný vplyv, či už v opozícii, alebo aj v prípade koalícii. Proste majú už dostatočnú politickú silu na to, aby realizovali mnohé zmeny v tom štáte. Takže ten pohľad váš bude o to bohatší, lebo už máte skúsenosti, už máte určitý rozhľad a zároveň ste stále ešte členom tej generácie, tej, ktorá vlastne ten komunizmus priamo nezažila. Takže a samozrejme, berem to ešte tak, že ste aj predstaviteľ určitého politického spektra, toho konzervatívneho, lebo tiež sa musím povedať, že mám taký pocit, že z toho dátumu 17. november si ako keby každá nejaká tá názorová bublina alebo to spektrum vybrala len niečo a potom nejakým spôsobom cez túto svoju, možno troška skresenú optiku, tento dátum aj prezentovalo v nejakých tých svojich názorových bublinách. Takže mňa by zaujímalo teda váš ako pohľad takéhoto konzervatívneho, výrazného konzervatívneho politika z generácie mileniálov. Jaký máte vy pohľad na ten 17. november 1989? Tak, ďakujem pekne za veľmi milý a naozaj informačne vyčerpávajúci úvod, pretože je to dobre si tieto veci pripomínať a je dobre ich takto rozobrať do detailu. Za mňa osobne, ako hovoríte, ja som ten 17. november nezažil, taktiež som nezažil bývalý režim, to znamená, ťažko môžem porovnávať, môžem sa spoliehať akurát na zdroje, ktoré mám vo svojom okolí, to znamená, môžem hovoriť o nejakých spomienkach svojej vlastnej rodiny, potom sú nejaké všeobecné informačné zdroje, tam je vždy nejaká forma zaujatia, to znamená, niekomu sa žilo lepšie, niekomu horšie, niekto lepšie spomína, niekto bol pod útlakom, niekto sa cítil slobodnejšie. Tie názory sa rôznia samozrejme človeka od človeka, ale čo by nás všetkých malo tak nejak základne spájať, práve tá túžba po slobode a skutočnej demokracii. To je tá práve, ktorú ste spomínali, ktorá má obrovské množstvo problémov a podľa mňa sa odkláňa od svojej pôvodnej podstaty čoraz viac a viac. No ale ak sa vrátim k tomu 17. novembru a pozriem sa na ňo optikou dneška a všetkým možným, čo sa od tej doby vo svete stalo a čo sa pravidelne deje, tak ja sa jednoducho nemôžem ubrániť tomu pocitu, že nešlo o nejaký spontánny ľudový prevrat, kedy si naozaj ľudia, čím ja nespochybňujem samozrejme, že obrovské množstvo tých ľudí, ktorí na tých námestiach stáli, tak reálne chceli, aby totalitný režim padol a zavládla sloboda a demokracia. Samozrejme, tie úmysly drvivej väčšiny ľudí, ktorí boli na tých námestiach, boli autentické, ale čo sa dialo v pozadí, čo sa dialo za oponou, je zase úplne iná téma. No a keď si to porovnám s mnohými inými protestami, ktoré sa napríklad dnes alebo v minulosti diali a kdekoľvek vo svete, od Ázie cez Európu až po Severnú Južnú Ameriku, a videli sme rôzne formy režimov, aj tie tzv. Demokratické režimy v západnej Európe, ktoré tvrdo, naozaj veľmi tvrdo za použitia najtvrdších policajných prostriedkov potlačili najrôznejšie formy protestov a vzbúr, tak je úplne zrejme a jasné, že ak by ten režim teda chcel zotrvať a prežiť, tak by takúto formu, nazvime to revolúcie, potlačil veľmi rýchlo a podľa mňa veľmi ľahko. Lenže to, čo sa udialo v Československu a všetkých iných socialistických krajinách strednej a východnej Európy a čo neskôr viedlo aj k padu Sovietskeho zväzu, bolo za mňa a všetky okolnosti a nápovedy a všetky fakty v dnešnej dobe tomu napovedajú riadeným prevratom, teda riadenou výmenou nejakej moci v týchto krajinách, a keby tam nebola súčinnosť vtedajších tajných služieb a vlád, ktoré na tom spolupracovali, kooperovali to a jednoducho súhlasili s tým, tak by sa nič také nikdy neudialo. Čiže za mňa nešlo o nejakú jednoduchú ľudovú spontánnu revolúciu, ale o riadenú výmenu režimu. Čím ale ja nespochybňujem skutočnosť, že ak niekto stojí za ideálmi, ako je sloboda slova, to znamená možnosť každého človeka povedať si to, čo len chce, sloboda názorov, politického zastúpenia, to znamená, že ľudia si môžu vo voľbách zvoliť, koho len chcú, že nejde o dobrú vec. Naopak, ide o veľmi dobrú vec. A tá pozitívna zmena z časti nastala. Ja viem veľmi dobre aj práve z rozprávania mojich známych kolegov, ale taktiež aj rodinných príslušníkov, že na tom začiatku 90. rokov, po páde toho socialistického zriadenia, tak skutočne nastala istá forma slobody. A bola to sloboda, ktorá spočívala aj v tej politickej prezentácii, napríklad priamo v televíznom vysielaní, v štátnej televízii sa viedli diskusie o témach, ktoré sú dnes už v podstate obsahom trestného stíhania. Debatovalo sa o prvej Slovenskej republike, debatovalo sa o rôznych formách náhľadu, či už na historické udalosti, debatovalo sa o Slovenskom národnom povstaní, hovorilo sa o konzervatívnom, liberálnom svetonázore, o rôznych veciach bola všeobecná nejaká verejná debata a existovala sloboda slova. Nikto nikoho naozaj neposielal na začiatku tých 90. rokov do väzenia za to, že mal nejaký názor. Čo bolo určite mimoriadne pozitívne, a keby to takto zostalo, tak som presvedčený o tom, že by to malo aj mimoriadne pozitívny účinok do budúcna pre národ ako taký, ale aj celý vývoj politického diania. Lenže bohužiaľ, tak ako išiel čas a tie ideály slobody a demokracie postupne vyprchávali a nastúpila všetka tá privatizácia, čo bolo de facto bývalom Československu rozkradnutie verejného majetku a postupne išla jedna kauza za druhou a všetko to dostalo takú trpkú pachuť a ten národný majetok si rozdelilo niekoľko milionárov alebo ľudí, ktorí sa zo dňa na deň stali miliardármi a milionármi a nieslo to všetky tie ostatné negatíva, tak sa postupne s týmto aj začali prichádzať ďalšie a ďalšie legislatívy a zákony, ktoré začali obmedzovať slobodu slova, začali obmedzovať možnosti šírenia jednotlivých názorov a dospeli sme až do bodu, kde sme dnes, kedy naozaj na Slovensku množstvo ľudí má ten pocit, že ak otvorene povie svoj názor, môže prísť o prácu. Že ak otvorene bude prezentovať svoje politické nastavenie, napríklad, že volí Hnutie Republika, že mu to môže spôsobiť obrovské problémy v kariére, že ho vyhodia z jeho zamestnania, že nedoštuduje školu a že keď niekto pôjde a zdieľa už len na sociálnych sieťach niektoré príspevky, tak sa od neho odvrátia rôzni ľudia, prípadne môže skončiť na policajnom výsluchu. A množstvo z tých ľudí, ktorí zažilo aj ten minulý režim, mi hovorí potom úplne jasne, že tie pozitíva toho minulého režimu, to znamená tie sociálne istoty, to zabezpečenie, bezpečnosť a tie rodinné hodnoty, ktoré boli pestované, to znamená taká tá komunita, tá jednota, čo iste súvisí aj s tým, že neboli tak rozvinuté technológie, ale najmä to sociálne zabezpečenie a istota nejakého pracovného zaradenia a domácnosti, jednoducho bytu, proste dostupnosti pre tie mladé rodiny, to všetko zmizlo samozrejme, ale to zlé, čo v tom režime bolo, to znamená nemožnosť slobodného vyjadrenia názoru, lebo hrozilo, že človek stráti možnosť normálneho postupu v práci, alebo že nebude môcť chodiť do školy, alebo že skončí niekde na výsluchu, alebo prípadne priamo vo väzení, tak to všetko sa vrátilo v plnej sile a dostáva sa to čoraz viac a viac do podoby, ako to bolo predtým. Čiže obrovské množstvo sklamaných ľudí, a ja sa im ani nedivím, pričom znovu prizvukujem, že ja to nemôžem z osobných skúseností porovnávať, ale obrovské množstvo ľudí dnes s odstupom času, tak dlho potom novembri, hovorí, že dnes teda žijeme v režime, ktorý sklbil nevýhody minulého, ale odstránil pozitíva toho minulého. Čiže ako keby žijeme v režime, ktorý symbolizuje nevýhody kapitalizmu a nevýhody socializmu. Čiže dá sa na to pozerať samozrejme aj takto extrémne a v mnohom sú tieto kritické hlasy oprávnené, pretože ja som jeden z tých, ktorý veľmi aktívne bojuje za návrat slobody slova, ale taktiež ja absolútne nesúhlasím a nestotožňujem sa s tým, čo aktuálne vystrája slovenská parlamentná opozícia, ktorá sa zase rozhodla poňať ten november úplne inak a prezentuje, ako keby to tam ľudia stáli a bojovali za tie tzv. Progresívne myšlienky, liberálne hodnoty, všade dávajú ten prívlastok liberálna demokracia, čo nikto nikdy predtým nepoužíval, nikdy sa to tam nevkladalo, pretože to reprezentuje hodnoty, ktoré nemali nič spoločné ani s tým autentickým záujmom. Ale ani to nespovedá politologickým terminológiám, pretože my sme, keď tak parlamentná demokracia, hej, takže liberálna demokracia, presne nemáme tak, žiadne legislatívy ani v ústave, nikde. No a tí ľudia, ktorí stali na tom námestí, tí obyčajní ľudia, ktorí naozaj chceli len tú svoju slobodu názoru, chceli slobodu cestovania, chceli mať tie normálne možnosti, tak tí ľudia rozhodne nebojovali za nejakú liberálnu demokraciu, ktorú si vymysleli oni teraz a pretlačujú to cez všetky médiá tak, aby sme to akceptovali, pretože ak si proti liberálnej demokracii, to znamená, že nesúhlasíš s tými ich názormi, nechodíš na tie duhové pochody, nemávaš všade duhovou vlajkou, nevešaš si vlajku Európskej únie úplne všade, nehovoríš, že existuje 15 pohlaví a samozrejme nechceš prijať imigrantov z celého sveta, tak si proti liberálnej demokracii, no a už si fašista, už si extrémista, už dostávaš nálepky a podľa môjho názoru práve to robili tie bývalé režimy, to robil ten bývalý režim, že keď ten človek s ním nesúhlasil, otvorene oponoval, dostal nálepku. A ľudia, ktorí dnes stoja na tých námestiach, na tých tribúnach a burcujú, ja častokrát hovorím oklamaných a podvedených ľudí a hovoria im, že my musíme žiť ideály toho novembra, my musíme presadzovať tieto myšlienky, tá parlamentná opozícia, tá nemá s tými ideálmi absolútne nič spoločné. Veď to sú ľudia, ktorí hlasujú za zákony, ktoré posielajú ľudí do väzenia za názor. To sú ľudia z mnohých z nich, ktorí pretlačili takéto zákony a kvôli ktorým mnohí ľudia sedeli vo väzení. To sú ľudia dokonca ako napríklad Progresívne Slovensko, ktoré má priamo vo svojom politickom programe napísané, že zavedie nový trestný čin, ktorý hovorí o hanobení rodovej identity. To znamená, že ak ja budem človeka, ktorý sa považuje za 15. pohlavie, nazývať blázon, pretože on je blázon, ak to robí, ak ja ho budem nazývať blázon, že ja môžem ísť do väzenia s takýmto programom, oni kandidujú, kde je otvorene napísané, že chcú odstrániť demokratické zriadenie a odstrániť slobodu slova a stoja na tom námestí, ukazujú prstom na iných, ktorých ja absolútne neschvaľujem, lebo sa mi nepáči, čo vystraja táto vláda v poslednej dobe, ale ukazujú prstom na iných a hovoria, že oni chránia slobodu a demokraciu. Je to obrovský podvod z môjho pohľadu a preto ja sa s týmto absolútne nemôžem stotožniť a je mi doslova väčšinou zlé, keď vidím, že na tých námestiach vystrajajú. Nepáči sa mi, akým spôsobom to tu prezentujú, ako tu vystupujú. Tiež sa mi nepáči to, ako sa tzv. Kresťania a tzv. Konzervatívci z KDH zbližujú s totálne uletenými ľuďmi, ktorí by legalizovali drogy, sú za všetky potraty. Áno, to už troška ideme tej politiky, ale ja by som sa ešte, pán poslanec, vrátil k tomu, teda, že keď sa bavíme o tom 17. novembra, tak vlastne, že asi sa zhodneme na tom, jak som to vyrozumel, že vnímate to, že naozaj to bol nejaký prechod z nejakého neslobodného režimu do toho slobodnejšieho a vlastne ten sa neustále testuje, 36 rokov sa testuje tá miera slobody, v každom období je možno pocitovo troška iná, ale je to neustály súboj, to sa nedá jednorazovo vyhrať, čiže každodenný súboj je to o tú slobodu a myslím, že sa zhodneme aj v tom, že tá sloboda sa prejavuje hlavne v tom rešpektovať iný názor. To znamená, nie mať slobodu vyjadrovania vo vlastnej bubline, ale rešpektovať tých druhých. To znamená, že tu sú aj nejakí tí liberáli a sú tu aj nejakí konzervatívci a sú tu aj nejakí socialisti a možno ešte nejaké iné minority politologické, ale proste, že sú tu ľudia proste s iným názorom. Samozrejme, že potom sú aj takí ľudia, ktorí to nedokážu. Ale zaštitujú sa takou terminológiou, že sú tí demokratickejší a tak ďalej, ale majú tú tendenciu, ako vy hovoríte, ostrakizovať, nálepkovať, dehonestovať, dehumanizovať, až také sa tu deje tých svojich názorových oponentov, alebo by som povedal iné politické prúdy, ako sú zrovna oni. A to už hraničí s to, čo my hovoríme o takých ľuďoch, že to nie sú už liberáli, keď sa o nich bavíme, ale to sú už neomarxisti. Hej? Lebo marxisti boli tí, čo vlastne mali tú vedúcu strany a tak ďalej, celú tú dikciu, však o tom bol ten červený socializmus. A títo liberáli v mnohých tých veciach sa na nich začínajú podobať, špeciálne čo sa týka tej slobody slova a tej názorovej slobody, takže to nie sú pohľadom, dajme tomu, konzervatívcov už liberáli, a to sú neomarxisti. To znamená nejaký ekvivalent toho marxizmu, toho totalitného myslenia. Aspoň takto to ja vnímam, neviem, ako máte vy k tomu pohľad. No ja sa s tým samozrejme stotožňujem, len ja úplne chápem, prečo oni sa nazývajú liberálmi, hoci liberálmi nie sú, lebo keby boli liberálmi, tak by prezentovali to voltérovské. Samozrejme, že nesúhlasím s tebou, ale budem sa biť do poslednej kvapky krvi za tvoje právo môcť povedať svoj názor. Lenže oni nesúhlasím s tebou, tak ťa musím zavrieť do basy, alebo ťa minimálne odpraviť z tohto sveta, alebo minimálne ťa zastrašiť natoľko, aby si zavrel ústa. Oni s liberalizmom nemajú nič spoločné. Lenže ako ide čas a ľudia, ktorí sa prezentujú ako liberáli, dali tomu slovu úplne iný nádych, úplne inú pachuť, úplne inú nálepku, tak sme to aj my nejakým spôsobom sme trošku zľudoveli a používame to slovo liberál v tom skutočnom význame. To znamená človek, ktorý naozaj s tým liberalizmom veľmi nemá nič spoločné, pretože liberalizmus samozrejme sa odvíja od slobody a môže to byť pre mnohých ľudí ako veľmi sympatická myšlienka. Veď ja som ten liberál, ja som za slobodu každého, za slobodu ľudí môcť cestovať, môcť hovoriť, môcť vlastniť majetok, môcť podnikať a tak ďalej a tak ďalej. Lenže v skutočnosti zaň hovoria činy, ktoré hovoria úplnom opaku. To znamená, on nie je liberál. Lenže aby to predal to svoje politické stanovisko tým ľuďom, tak sa prezentuje ako liberál. Hej, ale nemá to nič spoločné. Je to niečo také, ako keď sa František Mikloško v parlamente prezentuje ako konzervatívec, ale hlasuje za všetko progresívne, čo mu dajú na stôl a nezahlasuje nikdy za nič konzervatívne, čo mu dajú na stôl. Ale keď sa ho spýtate na názor, tak on je konzervatívec. No dobre, ano, tak ja som potom mimozemšťan. Keď tie vecné veci rozhodujú, tie hlasovania rozhodujú o tom, že kam sa zaradíte, nie to, čo vy hovoríte o sebe. Potom samozrejme, že sú tam aj také veci, že tí konzervatívci tiež nejakým spôsobom občas majú takú tú tendenciu ostrakizovať tú druhú stranu a tak ďalej, alebo majú taký nejaký nesúmerný slovník. Takže myslím, že ale to väčšinou býva na tej akcie reakcie, musím povedať, že hlavne to vidím na tej strane tých neomarxistických liberálov, ktorí vlastne majú také tie totalitné prejavy. Napríklad aj to, čo sme zažili v krátkej minulosti, že sa tu navypínali médiá, ktoré reprezentovali iný typ názorov, ako zrovna mali tí pri moci a bez rozhodnutia súdu. To znamená, že bolo to úplne, by som povedal, mimo akúkoľvek misu. A ďalšia vec, čo sa týka demokratického myslenia, a ďalšia vec, že ešte čo to tu zneužíva často v týchto debatách, je také, že sa tu označuje len nejaké spektrum, že je demokratické. A to druhé je aké? Hej? Proste keď sa súťaží v slobodných parlamentných voľbách, tak všetky strany, ktoré zodpovedajú legislatíve, že sa môžu tých volieb zúčastniť a dostanú toľko hlasov, že sa dostanú do toho zastúpenia, buď parlamentného, alebo komunálneho a tak ďalej, tak sú demokratické strany. Takže tam není rozdiel, či nejaké demokratické spektrum a nedemokratické. Nič také neexistuje. To sa tu tiež používa ako ostrakizačná nálepka. A musím povedať, že hlavne z tých neomarxistických kruhov. Hej. To nie sú liberálne, to sú neomarxistické kruhy. To techniky manipulatívnych ostrakizačných diskusných ťahov používajú. Hej. Takže to sú také dva prejavy, čo sa týka týchto technik. A spýtam sa teraz, že je tam tendencia vlastne si teda nejakým spôsobom to prispôsobovať pre tú svoju bublinu, tieto sviatky. Ale tiež myslím, že teraz bola taká zaujímavá vec a tu by sme mohli tiež nejakým spôsobom tak okomentovať, že videli sme to na tých prúdoch, ako boli títo liberáli kvázi, alebo progresívna ľavica, aby som povedal, aj tí socialisti, ktorí sú teraz u moci, majú vládu, tak bola taká vec, že nejaký študent v Poprade, nebudem ho menovať, ale nejakú prezivku mám, že Múro, tak myslím, že to by sme mohli povedať, tak proste pokresil nejaké handlivé nápisy na chodník, a pred gymnázium, kde teda mal byť hosťom na nejakú prednášku predseda vlády. A bola tam prítomná, otázku ako úloha v tom zohrala, ale keď tam bola prítomná poslankyňa za Progresívne Slovensko, pri tom, ako to tento mladý človek kreslil, myslím, že to bola pani Darina Luščíková, poslankyňa Progresívne Slovensko v Národnej rade Slovenskej republiky, tak dá sa povedať, že asi mala tam nejakú ingerenciu, dajme tú ideovú a tak ďalej, možno zrejme, keď to tam bola, čo by tam iné robila, tak na tohto mladého muža. No a všetko to filmovala teda, neviem, či pani riaditeľka tej školy, či to bola celá nenormálna situácia, ktoré to potom zverejnila na sociálne siete a začalo sa nejakým spôsobom od toho odvíjať ako spúšťačný mechanizmus, dajme tomu nejaký akcii na tých progresívnej strane, progresívnej ľavicového spektra, smerom k tomu 17. novembru a už sa to rozvíjalo smerom k tej nejakej akože kredovej relúcii a tak ďalej. No a na to vlastne prišiel tam potom v inom termíne predseda vlády. Hej. Zasa to tiež dali na Facebook celú tú debatu. Neurobil to už priamo v škole, ale myslím, že na nejakom okresnom úrade, kde zasa sú informácie také, že urobili to kvôli tomu na okresnom úrade, že tam nedali len tých študentov zo školy ako hostí, ale dali tam aj nejakých vlastných ľudí, vlastnú mládež kvázi, nejakých svojich komsomolcov, socialistov, aby to nejakým spôsobom aj z auditoria monitorovali tie otázky. A potom aj ten záznam, ktorý dali na ten Facebook pod hlavičkou sociálnej demokracie, tak tiež tam bolo, robilo sa to záznamom na mikrofóny, aj otázky, aj odpovede. Tak premiér Fico bol veľmi dobre rozumieť, robilo sa to mikrofónmi na jednu stopu, ale hostia, respektíve tí z auditoria, tí študenti boli strašne ťažko rozumieť. A bolo to robené na jeden záznam s tými mikrofónmi. Nikto nehovorí už do pléna bez mikrofónu. Takže sú také tiež indície, lebo dá sa to softverom upraviť, tie hlasy. Aj? Čiže proste aj nezrozumiteľno sa dá upraviť. Takže vlastne sa takým spôsobom upravoval tento záznam. Takže mňa by zaujímalo, toto sú dva nosné prvky, progresívna lavica a socialisti, aj? Socialistická lavica. Jaký máte vy na toto pohľad? No ja sa v prvom rade nehnevam na mladého poblúzneného chalana, pretože on si žije nejakú svoju mladosť, točí videa, ako berie drogy, ide si nejaké burlivé, nazvime to, že rebelské obdobie, v ktorom ja s ním nesúhlasím asi v ničom, ale dobre, má na to svoje právo. Na koho sa hnevám, sú práve tí progresívci, ktorí nájdu mladého poblúzneného chalana, politicky ho zneužijú tým najodpornejším spôsobom, do toho média a podobne, a urobia hrdinu z niekoho, koho revolta spočíva v tom, že napíše hanlivé slovo na chodník. Hej. Z môjho pohľadu, a ja som bol študent, a ja som robil istým spôsobom, nazvime to, že rebelské počiny, ale aj vtedy by sme sa mu ako spolužiaci vysmiali, že no, to bolo skôr detinské, hlúpe a trápne a nepatrí to na strednú školu, ale urobiť z toho celonárodné, hrdinské nejaké divadlo, to už je zásluha médií a týchto politikov, a príde mi to, že je to forma istého spoločenského úpadku, keď tak málo napísať nejaký primitívny vulgarizmus na zem stačí na to, aby bol človek vlastne hrdina a bojovník za slobodu, vlastne za akú slobodu, k tomu tú slobodu zobral. Potom som vlastne zistil, že oni celé to jeho hrdinstvo v rámci boja za slobodu tej školy odvodzujú od toho, že ho policajti zobrali na výsluch a že to je nemysliteľné, je to porušenie všetkých právnych zásad, strašná šikana, zastrašovanie, a do mňa vošlo 100 čertov, keď som to počul, pretože ja si veľmi dobre pamätám, a bolo to asi v roku 2017, a tiež vládol Robert Fico v tej dobe, ale nikoho z médií to netrápilo, kedy prišli policajti po 16-ročnú Líviu Pavlíkovú na gymnázium do Spišskej Novej Vsi, vyťahli ju z vyučovania, nie za to, že by písala hanlivé nápisy niekde po chodníku pred školou, ale za to, že povedala svoj názor na videu na internete, čo nemalo s tou školou nič spoločné. A taktiež to tí policajti, vtedy NAKA, ktorú založil Robert Fico s Robertom Kaliňakom, si prišla po Líviu do školy, všetci tomu tlieskali v tých médiách, všetci sa tvárili, že je to v poriadku, Benčík to obhajoval, a zrazu, keď sa im stane úplne to isté, a pritom ale za reálny priestupok, ktorý ten chalan spáchal, pretože to, čo urobil, je priestupok voči občianskému spolunažívaniu, nie ako v prípade Lívie, kde ona nebola predvedená k ničomu, normálne len vyťahli, aby ju zastrašovali. Čo bolo svinské totalitné zastrašovanie, ktorého sa dopustila vláda Roberta Fica, ale v dnešnom prípade naozaj riešili len priestupok, tak média kvičia. Na tom je tak vidieť ten tisícaký, alebo ako by som to nazval, dvojaký meter, že je to až nechutné, úbohe a trápne. Lenže to, čo som tu povedal ja teraz, to samozrejme médiá neodvysielajú, pretože im opravdu v tejto veci nejde. Celá ale tá kauza s tým, ako to aktuálne v školách vyzerá, ako to dopadne, keď sa predseda vlády chce ísť do nejakej školy porozprávať, je niečo, v čom ja vládu absolútne obhajovať nebudem. Ja nebudem hovoriť, že je strašné, že Robert Fico má problém dostať sa do nejakej školy, pretože polka študentov tam proti nemu bude nejak protestovať, vystrájať, robiť z toho kauzy a vyšilovať. Pretože to, čo sa v školách deje, je normálne a dôsledne zavinené práve Robertom Ficom. On osobne na tom nesie najväčšiu mieru zodpovednosti. Všetky vlády, ktoré v rukách mal, kašľali na školy, kašľali na výchovu mladej generácie, vždy nechal ministerstvo školstva v rukách nejakým progresívcom alebo nejakým týmto klaunom. A už ja som bol na strednej škole. Pán poslanec, teraz presadili inklúziu, čo je vlastne progresívny program. To presadila táto sociálska vláda. Áno. A presne k tomu chcem dôjsť. Ja som bol na strednej škole, keď sa bavíme o tom, že ja som z tej generácie mileniálov. Počas väčšiny toho obdobia, keď ja som bol na strednej škole, tuším asi počas celého, vládol Robert Fico, a ja som bol tá generácia, ktorá začala pociťovať ten masívny nátlak progresivizmu do vyučovacieho procesu. Celé naše školské, ako by som to povedal, chodby zaplnili nástenky. Zaplnili nástenky s Európskou úniou, ako sú imigranti vítaní, ako sú to refugees welcome, tam bolo napísané, utečenci vítajte. Prišli sa s témami, kde nám povinne dali, ja som mal povinne ako maturitnú otázku z angličtiny, multikultúrnu spoločnosť, čo je za mňa spoločnosť, ktorá mierí rovno do pekla, ale ja som mal zakázané o tej téme hovoriť negatívne, normálne nám to učiteľka prikázala. Sú tu osnovy, multikultúrna spoločnosť je pozitívna idea, pozitívna vízia a musíte pozitívne na maturitnej otázke z angličtiny odôvodniť, prečo je multikultúrna spoločnosť dobrá. To bolo za vlády Roberta Fica, keď sa to začínalo zavádzať. Keď ja som potom zo školy odišiel, tak to samozrejme nabralo úplne iný spád a ide to masívne a začali po školách chodiť, hlavne po zvolení LSNS vtedy v roku 2016 do parlamentu, čo taktiež vtedy spustil Robert Fico, keďže on zložil vládu a bola vtedy v ministerstve školstva aj v rukách SNS a spustili masívnu, nazval by som to, že debilizáciu študentov, kde začali púšťať masovo mimovládky, aktivistov, progresívcov, kadejakých ľudí, ktorí dnes sú reálne poslancami progresívneho Slovenska, alebo ich aktivistami na internete, tak týchto ľudí oni nasačkovali do škôl a začali vychovávať mládež. A ja som očakával, že vláda Roberta Fica teda zmení svoje priority v týchto oblastiach, pretože nám bolo pred voľbami sľubované zo strany Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Erika Kaliňáka, Ľuboša Blahu, všetkých smerákov, že prešli sebareflexiou, že pochopili, kde urobili chyby, že už nechcú ďalej tlačiť na túto progresívnu agendu a na boji proti progresivizmu si urobili vo veľkej miere svoju predvolebnú kampaň. Po ale v tom voľbách, čase, ale si poslanec, keď ste vy ešte chodili do školy a tieto veci ste sa tam nejakým spôsobom museli učiť a boli ste s tým konfrontovaní. Tak v tom čase napríklad aj šéf ideológ Ľuboš Blaha chodil do Pride pochodov v Bratislave. No. Ty ešte áno. Chodil. Ale veď ja sa k tomu chcem, presne k tomu som sa dostal, že oni povedali, ale teda, že zmenili názory, že prešli sebereflexiou. A čo je dôležitejšie v živote národa ako mladá generácia? Veď mládež znamená budúcnosť. Ak mám mládež, ktorá je zmysluplne vychovaná, uctieva a uznáva národné hodnoty, stojí na tradičných hodnotách, chápe dôležitosť nášho civilizačného nastavenia, tak viem, že môj národ má budúcnosť. Ak mám mládež, ktorá nenávidí vlastný národ, nenávidí vlastný štát, pluje na svoje symboly, nenávidí vlastnú kultúru a tradície a uctieva nejakú cudzú entitu v podobe nejakého Bruselu Európskej únie, tak môj národ nemá budúcnosť. Tá mládež je úplne kľúčová. My dnes máme mládež, ktorá je vychovaná mimovládkami, progresívcami, influencermi, učiteľmi, ktorí to totálne zvalcovali progresivizmom a potom sa nemôžeme diviť, že mladí ľudia nenávidia dôchodcov, že hovoria, musíme zoškrtať dôchodky, dôchodci si niečo nezaslúžia. Veď to je výsledok vlád Roberta Fica, kedy reálne nechal progresívcom v rukách školstvo. A práve po týchto voľbách v roku 2023 som dúfal aspoň jednu vec, že si túto vec uvedomili a že urobia všetko preto, aby mladí ľudia neboli v školách vychovávaní za voličov progresívneho Slovenska. Pretože ak budú, tak je dnes úplne irrelevantné, či Fico má 25% alebo 15% v prieskumoch, pretože prejde 10 rokov a progresívci budú mať 30%. Pretože tí mladí budú tvoriť väčšinu voličov. To je jednoduchá matematika. A keď mi záleží na tom, aby Slovensko nebolo v rukách progresívcov, aby sem neboli ťahaní migranti, aby sa tu proste neviedli všetky tie progresívne experimenty, ktoré vidíme na západe, a myslím to úprimne, tak v prvom rade myslím na mládež. No ale čo urobila táto vláda? Dala to rovno do rúk Druckerovi, to znamená kovanému progresívcovi. On tam natiahal ďalších progresívcov na celé ministerstvo, spustil masívnu debilizáciu škôl, študentov, ktorá tu ešte nebola ani predtým, to sa ešte nikdy nechytalo, na ktorú sa ani Gröhling nechytá, keď bol minister školstva. Spustil masívny proces indoktrinácie progresívnou agendou. Po školách chodí Šnídl, po školách chodí Púchovský, po školách chodia radikálni aktivisti progresívneho Slovenska. Ja som bol na univerzite raz, urobila sa z toho celonárodná kauza a neurobil som tam absolútne nič. Nič. Normálne som len hovoril o úplne neutrálnych témach. Progresívni europoslanci chodia na univerzity non-stop, chodia na stredné školy, na základné školy a tejto vláde je to úplne, ale úplne jedno. A bodku za tým celým dali, ako ste povedali, keď presadili tú novú reformu školského zákona, za ktorú hlasovali všetci poslanci tejto vlády, za čo ja im hovorím, že zradili Slovensko, kde priviedli práve tú inklúziu, o ktorej ste hovorili, to znamená to, že oni chcú vytvárať cez nejaké sociálne inžinierstvo zmier v spoločnosti v úvozovkách tým, že budú napríklad osadníkov tlačiť do škôl medzi deti z ostatných rodín, či už sú biele, čierne, oranžové, ja to neriešim, ale proste slušne vychované deti, ktoré, kde rodičia pracujú, snažia sa, dávajú nejaký ten základ. No a masívne to jednoducho takto zmiešavajú, nehovoriac o tom, ako zmenili celý vyučovací proces. A hovorím vám to ako človek, ktorý má malého syna prváka na základnej škole a ja som zdesený, zhrozený. Ja v jeho dobe, keď on už je dneska, ja neviem, od septembra, no, tretí mesiac v škole, Ja v jeho dobe som už vedel o mnoho, ale že o mnoho viac, ako sa zatiaľ oni učili. A pýtal som sa, že prečo to postupuje tak pomaly, prečo sa tie písmenka učia tak pomaly, prečo sa to počítanie učia tak pomaly. Pretože ono sa to jednoducho zmenilo, celá tá forma je iná, jedno všetko to trvá dlhšie a ja hovorím, no dobre, ale veď oni budú reálne hlúpejší na konci tohto procesu. A čo je novinka? Nikto nesmie prepadnúť. Proste to sa nedá. Ja hovorím, ako je to možné, tak a normálne ma to naštvalo, pretože hovorím, veď my keď sme boli a vedeli sme, že teraz už v druhom ročníku bol niekto taký, že naozaj proste to nezvládal, nevedel sa naučiť čítať, písať, mal nejaký problém, no nešiel do ďalšieho ročníka, ale oni môžu ísť prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník a nikto ich nemôže nechať prepadnúť. Veď celý ten vyučovací proces sa zmenil na výsmech, na vtip a ja som z tohto zdesený a presadila to vláda Roberta Fica. A v dobe, kedy sa Fico sťažuje, alebo smeráci sa sťažujú, že tu majú tieto študentské kvázi revolúcie, že títo ľudia vystrajajú na univerzitách a na školách, tak stále prebieha táto progresívna indoktrinácia týmto morom neomarxistickým, ktorý táto vláda tlačí do detí. Takže keď sa Robert Fico postaví pred študentov a vidí tento výsledok, tak je to jeho výsledok. A ja sa pýtam, dokedy to bude táto vláda trpieť, pretože moja odpoveď je, že navždy. Je im to úplne jedno. Ja som sa osobne rozprával s niekoľkými predstaviteľmi navždy, Smeru. Navždy, pokiaľ budú volení, viete, lebo oni tam nie sú len 2 roky, však on tu je v podstate, myslím, pri moci 15 rokov a v politike ešte dlhšie, ale 15 rokov, keď ste v exekutíve a v najvyššej funkcii v exekutíve predseda vlády, tak máte teda sakra vplyv na to, čo sa robí v tom štáte. Ja som sa rozprával, to poviem úplne na rovinu, ja som sa rozprával s niekoľkými predstaviteľmi Smeru a pýtal som sa ich na to úplne takto súkromne, otvorenie, mimo kamier, telefónov, hlúposti. A hovorím im, veď vy musíte vidieť, čo sa na tých školách deje. Vy musíte vidieť, že školy reálne, naše školy, vyrábajú voličov progresívneho Slovenska. Že so Slovenskom to ide doslova do šľaka. Ich odpoveď bola, že im už záleží len na seniorských voličov. To znamená na dôchodcoch. A tým ja nechcem urážať dôchodcov alebo niečo, nie. Samozrejme, že dôchodcovia sú dôležití, sú to naše mami, otcovia, celý život pracovali, zaslúžia si žiť slušne. Ale tá mládež samozrejme je budúcnosť, veď do šľaka musí nám záležať aj na mládeži. Lenže mne bolo odpovedané, nám o mladých voličov nejde, my chceme len starších voličov, nám je to jedno. Toto ale vy ste dobrý respondent na to, pretože vy ste vlastne na tej konzervatívnej scéne, však to sme to hovorili, myslím, že keď ste boli hosťom niekedy aj v minulosti, že vy sa vlastne venujete týmto konzervatívnym názorovým skupinám a robíte s týmito mladými konzervatívcami aj v rámci Hnutia republiky a je to aj cítiť na tých preferenčných číslach, určite aj na tej mladej voličskej základni, pretože viem, že vás volí najviac tých mladých ľudí, keď dáme von ten politický smer progresívny, tí neomarxistov. Takže je to aj vaša zásluha určite v tomto smere. A ja som aj postrehol, no, ale dobre, ja vám do toho musím vstúpiť. Musím vám do toho vstúpiť. A predstavte si, skúste si len predstaviť, koľko viac mladých ľudí by bolo konzervatívnych, keby ja som mohol chodiť po školách tak, ako chodí Púchovský, tak, ako chodí Šnídl. Keby ja som mohol chodiť po univerzitách tak, ako chodí Karvašová, ako chodí Šimečka, ako chodia títo politici. Za vlády Smeru, veď mne to je jedno, aká je vláda proste, ale keby som ja mal, ja nechcem výhodu, ja chcem len rovnaké práva ako oni. Lenže za vlády Smeru má Mazurek na školách stopku, Mazurek je nepriateľný a za vlády Smeru progresívci majú otvorené dvere. Tak mi povedzte, že aká je tá konzervatívna vláda potom? Viete, tam je, to je taká vláda, že vlastne sleduje svoje záujmy, čiže vy ste ich priamy konkurent a keď stúpate, tak oni klesajú preferenčne, to je jednoznačne, ale tak volič rozhoduje aj o tom, že kto ako spĺňate volebné sľuby a ako funguje, keď niečo nasľubujete a máte niečo v programe a potom to neurobíte, tak proste na čo by sa vás volili druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, ako než mali toľko opravných termínov a stále to je to isté. Nič nové sa nenaučili a nič staré nezabudli. Smer ani hlas. No a čo sa týka progresívneho Slovenska, tak tí vás nechcú z ideových dôvodov, to je pochopiteľné, to sú antagonistici, takže tam mi to aj sedí. Ale pri tých ostatných nie, pretože oni okrem toho, že mali taký výsledok v roku 2023, aký mali, aj vďaka tomu, že mnohé konzervatívne témy od vás prevzali alebo od niekoho iného, pretože to sú socialisti. Však preto ich aj vyhodili z tých frakcií, pretože socialisti majú úplne iné programové nastavenie, ako išiel Smer SD a Hlas SD do volieb. No takže, presne tak. Takže to je proste schizofrenia, to je proste, ktorou je Slovensko signifikantné a predpokladám, že to aj ďalšími voľbami bude to napravať a rôzne takéto fejkové politické prúdy, ktoré tu majú názvy, ktoré nekorešpendujú s ich politikou a potom ich politika reálna v exekutíve nekorešpenduje tým, čím išli do volieb a čo programovo sľubovali. Takže verím tomu, že sa to tu začne meniť aj v tých voľbách a zmenia sa prvovolebné preferencie národa. Spýtam sa, vy ste dali komparáciu pani Lívii Pavlikovej, dneska už je to dáma, v tejto bola mladá slečna, 17-ročná, 16-ročná, ste hovorili na tom gymnáziu. Ešte troška odremiť tým poslucháčom, že vlastne o čo išlo, lebo predpokladám, že ona nekresila tam nejaké handlivé veci, myslím, že mala nejaký proslov na mikrofón, ale nerozprávala nejako handlivo, len sa k niečomu vyjadrovala z pohľadu toho tínedžera. Keď teda mala tie potiavačky s tou policiou. Ona natočila video, kde povedala, že multikulturalizmus je nebezpečný, zlý a že doviesť do Európy masovo ľudí z Afriky a Ázie nepovedie k žiadnej harmonickej budúcnosti, ale naopak k katastrofám, znásilneniam, vraždám, rozpadu spoločnosti a že vlastne v tej diverzite, to znamená v tej rôznorodosti, v skutočnosti nie je sila. Sila je v jednote. To bola taká tá hlavná nosná myšlienka. Čiže vlastne bola to taká demonstrácia, taká zastrašovacia vec, hej, ale potom sa to vlastne, ja spredkám, že založilo bez nejakých ďalších konzekvencií. No. Oni ju zobrali s tým, že má podať vysvetlenie. Následne z polície volali jej mame do práce, že viete o tom, že NAKA zobrala vašu dceru zo školy, či NAKA nemá sídlo v Spišskej Novej Vsi, NAKA bola z Košíc, to znamená hodinu cesty, tá išla tam špeciálne jednotka NAKA, Národnej kriminálnej agentúry, to znamená vyšetrovatelia ťažkých zločincov išli po 16-ročné dievča do školy, pred všetkými ju vytiahli z triedy a oni ani prípad nezačali, oni žiaden prípad nemali. To sme sa potom dozvedeli, že oni vlastne ju zobrali tam na, v uvozovkách dobré slovo, poď sa s nami porozprávať. To bola normálne, že doslova, keď sa bavíme o 17. novembri, klasická eštebácka zastrašovacia technika a bola to NAKA, ktorú tesne predtým založil vtedy Fico s Kaliňákom na lov u extrémistov v uvozovkách, to sú tí extrémisti, mladé dievčatá v školách, ktoré natočia video. Ale ja chcem hovoriť o tom zásadnom pokrytectve v tom prípade, že na rozdiel od tohto klauna, ona nepísala nič vulgárne, nič hanlivé, netočila videa, ako berie drogy a jedine povedala svoj názor, ktorý bol absolútne v intenciách všetkých vtedajších zákonov, pretože nič jej sa reálne ani nestalo, čo všetko potvrdzuje moje slova, že mám úplnú pravdu. A médiá buď boli ticho, alebo to ešte oslavovali, že tak je to správne, že treba po tých extrémistoch ísť. A teraz tie isté médiá plačú, že nejaký fagán, ktorý proste zasvinuje chodník vulgarizmami, to znamená pácha priestupok, je zobraný na podanie vysvetlenia. To znamená, jemu sa nestalo absolútne nič. To je úplne to isté, ako keby sa niekto opil a rozkopal alebo poškodil nejaký kôš na verejnosti, ktorý je privesený na nejakú, ja neviem, pouličnú lampu a majú ho na kamerovom zázname, tak prídu si policajti za ním a príde podať vysvetlenie, prečo poškodzoval verejný majetok a potom mu to nejak vyčíslia. To je úplne štandardný postup. Tak ono to neomarxistické mediálne spektrum mu troška tak povodilo, však bolo pána Diera, pána Žďárskeho, to je váš najnovší kamarát, ste si potýkali s ním a denníku N, myslím, bol. takže ten ako prešiel vlastne týmito duhovými médiami, kominterný, socialistický, no a tam z neho robili takého triedného bojovníka, viete, troška, aby teda zjemnili tú vulgaritu, ako sa prezentoval a tuším to tam aj hovorí niekde, že to je také ako žáne performatívnej poézie, slam poetry, kde vlastne takými expresívnymi vulgarizmami sa môžete vyjadrovať v rámci nejakej svojej umeleckého prejavu. Hej. Takže ako, tak, je to troška také komické naozaj a hlavne v tej komparácii s tým prípadom pred rokmi s pani Líviou Pavlikovou, čo ona zažila a jak to bolo riešené, tak no. Takže máme tu na situáciu dvojitých metrov, alebo ja hovorila socialisti s generálnym tajomníkom, že dvojitých kilometrov, proste takto, no. Je tu rôzny pohľad na tie isté veci, no. Keď to robia dva to isté, tak nikto nie je to isté, no. No ale viete, my sa môžeme určite zhodnúť na tom, že je mimoriadne dôležité, aby sme sústredili školstvo, aby bolo Ja nehovorím, že musí byť naše alebo niečo podobné. Bolo by to krásne, keby školstvo vychovávalo k národným myšlienkám, hodnotám, úcte, tradíciám. Ja to považujem za absolútnu samozrejmosť. Ale minimálne, čo ja chcem ako... Nemalo by predmetom nejaké indoktrinácie, viete, že malo by to byť v podstate na podporu myslenia. Nemyslíme kritického myslenia, proste myslenia ako takého, slobodného myslenia. A malo by byť apolitické, to znamená, že bude podmienka taká, že tam nechodia žiadni politici prednášať, alebo majú priestor všetci, pretože inak je to indoktrinácia, ak tam chodia len politici z istého politického spektra. To je jednoducho daný fakt. A jak ste spomínali, tak ja komunikujem s obrovským množstvom tých mladých ľudí. Naozaj veľké množstvo mladých ľudí ma sleduje, predovšetkým na Instagrame, na TikToku, to sú také siete, hlavne využívané mladými ľuďmi. Majú tam tie videá, zásahy, snažíme sa rôznou formou, ktorá častokrát je aj kritickejšie vnímaná od ľudí v strednom alebo staršom veku, čo ja chápem, nie je to úplne ich štýl, ale oni tiež istým spôsobom by mali pochopiť, že my sa snažíme tých mladých oslovovať a nedá sa jedným a tým istým typom obsahu osloviť všetkých. Že keď natočíme takúto reláciu, ako máme dnes, tak to samozrejme nebude pozerať obrovské množstvo mladých ľudí, ktorí sú zvyknutí na interaktívne, rýchle formy videí alebo ale skečov. Počúva to dosť ľudí, to by ste divili a hlavne mienkotvorných. Túto reláciu špeciálne. Ja to chápem, ja s tým všetkým súhlasím, len hovorím, že keď chceme nejaký masívny zásah práve jasné, na tú najmladšiu generáciu... To mi je jasné. Áno. Určite. Ako od, 16 veľmi... od 16 do 25 napríklad vekovo, tak tí sú zvyknutí na úplne iný typ obsahu štruktúrou, niekde na Instagrame, na TikToku, tak my sa snažíme tomu prispôsobiť, aby sme sa zobrazovali aj my im, nie len tí progresívci a sme v tom poslednú dobu naozaj dobre úspešní a ja sa z toho teším. Lenže práve títo mladí ľudia mi potom, lebo so mnou komunikujú, posielajú fotky. Pozri Milan, dnes nám prišli doniesť v celej triede denní gen na vyučovanie. A ja sa pýtam, ako je to možné, veď denní gen je tlačový orgán progresívneho Slovenska z môjho názoru. Potom mi druhý pošle, pozri, priniesli nám trend, kde sú protificovské články. Hovorím, tak ako Ficovi by to mohlo trochu vadiť, nie? Veď je premiér a do škôl sa distribujú za jeho vlády materiály, ktoré otvorene kritizujú Smer a on je na titulke ako katastrofa, ako keby chcel odpaliť Slovensko nejakou bombou. Potom mi ďalší pošle, pozri Milan, do škôl nám rozdali učitelia týždeň, kde je štúr v gardistickej uniforme. A toto sú študijné materiály našich študentov teraz v roku 2025, druhý rok vlády Roberta Fica, tej poslednej, ktorá údajne prešla tou obmenou, tou sebereflexiou. Ja sa pýtam, veď ako ste povedali, nič nezabudli, nič nové sa nenaučili, všetko ide v starých šlapajach s tým, že v tom školstve je to ešte ďaleko, ďaleko horšie, než to bolo kedykoľvek predtým. A ja som rád za tých mladých ľudí, že mi tieto veci posielajú, že ich to štve, ale mnoho z tých mladých ľudí malo potom reálne aj problémy, keď proste o týchto veciach hovorili. Bol tam mladý človek, ktorý bol na prednáške s Karvašovou, europoslankyňou z Progresívneho Slovenska a dovolil si pani učiteľke povedať, že dobre, že o jemu sa to páčilo, že môže debatovať s politikmi, že teraz by rád debatoval s Milanom Mazurekom alebo Milanom Uhríkom, že či teda vie pozvať aj ich. Na tomu ona povedala, že v žiadnom prípade takýchto fašistických extrémistov tu pozývať nebudeme. Vy ste mali takú debatu, ja som videl, že sa stretávate aj s takými mladými ľuďmi, vyslovene antagonistami týchto poľských prúdov, to boli komsomoci, súdruh Mák a súdruh Žďarský, som to videl na YouTube, ste mali také video s nimi. Tak jak dopadla tá edukácia? Neviem, ten komsomolec Mák, ten je taký vyslovene váš fanúšik. No, dopadlo to úplne fantasticky, pretože za prvé on prišiel do tej debaty vyzbrojený argumentmi tým, ako ma ide nejakým spôsobom nachytať na hruškách, to, že ja som nepripravený. Ale on je vlastne čo? On robí nejaké neziskovky, alebo čo to je? Ako, lebo není politicky činný. To je na tomto krásne. On má niekoľko neziskových organizácií, tuším 4 rôzne druhy. Profesionálny internetový aktivista, ktorý čerpa najrôzličnejšie granty zo všetkých možných smerov. Vrátanie Európskej komisie, hej? Čiže, čo bolo na tom jedno z tých najkrásnejších vecí, kedy som mu to vytkol priamo v tej relácii, najprv to poprel, potom priznal, že klamal a potom to jednoducho priznal áno, že napríklad, ja som to mnohokrát hovoril, že Európska komisia, ktorá je majsterkou v tomto celom manipulačnom procese, ona v spolupráci s vedením Európskeho parlamentu, to je tá pani Metzola, pripravili, to bolo asi 3 alebo 4 mesiace pred európskymi voľbami, taký ďalší debilizačný program, dali do toho 130 miliónov eur alebo 133 miliónov eur, čo je na 4 mesiace, na jeden malý účel, celkom šikovná suma peňazí. Urobili to tak, že to dali nejakej francúzskej spoločnosti, ktorá netransparentne, a Európska komisia nám odmietla zverejniť zoznam tých subjektov, ktorí to dostali, oni každom štáte mali vytipovať nejakých influencerov alebo novinárov medzi mladými ľuďmi, špeciálne to bolo, že musia byť zástupcovia mladých, a tí mali potom s výmenou za peniaze, to znamená, že im zaplatia nejaké výlety, stáže, výhody v Bruseli a tak ďalej, proste kúpia si ich, ja tomu hovorím úplne na rovinu, kúpia si ich materiálnymi výhodami. Tak budú si takú sieť takých dúhových politrukov, áno, to povedať tomu, áno, našom, no a oni, by som povedal, terminus technicus. Áno, a oni mali výmenou za to, natočiť videá, kde mali motivovať mladých ľudí, aby išli voliť. Ja nie som proti tomu, aby niekto točil videá pre mladých ľudí, aby išli voliť, lenže ja som sa pýtal aj Európskej komisie, aj Mareka Macha v tej diskusii, že koľkých konzervatívnych mladých influencerov alebo takých internetových osobností zavolali? No samozrejme nula. Celej Európy nula. Oni si doslova do písmena vybrali len takýchto progresívnych tajtrlíkov, ako je ten Marek Mach, ktorý otvorene od rána do večera rozpráva, že Hnutie Republika sú fašisti, Smer sú zlodeji a podobne, a že je potrebné voliť strany, ktoré sú tie demokratické, to spektrum, o ktorom sme zase hovorili na začiatku relácie. Čiže on reálne robí antikampaň konkrétnym politickým smerom, hlavne konzervatívnym politickým smerom, čo je úplne zrejme a pochopiteľné, že teda drvivá väčšina jeho sledovateľskej základne sú voliči buď progresívneho Slovenska alebo Sasky. To sú proste kovaní liberáli. Najmladšia generácia. To najhoršie je, viete, že toto sú peniaze daňových poplatníkov európskych, ktorých sú platené tieto progresívne smery. Toto je celý ten rozmer. A to bol aj problém napríklad ohľadom Green Deal, ktorý sa tiež platil, tá popularizácia tých 27 štátov z peňazí daňových poplatníkov európskych. A tamto mal pod gestiou socialista Timmermans, socialista z frakcie socialistov európskych, kde bolo dlhé roky Robert Fico so svojou stranou a Peter Pellegrini, tie sa tam teraz hlási. Ale Robert Fico a Peter Pellegrini, keď boli spolu, tak to boli dlhoroční členovia. Až myslím, v 23. ich pozastavili členstvo. A teraz ich vylúčili. Teda vylúčili Roberta Fica a Peter Pellegrini s tou novou stranou sa ešte nikdy nestal. Takže, ale toto je tá strana, proste. Oni majú tú neúplnú dichotómiu, teraz kvázi bojujú proti Green Dealu, ktorý oni na Európskej so svojimi kolegami z Európskej frakcie zavádzali a presadzovali. A ešte teda využívali tiež takýchto zelených politrukov na šírenie tej agendy z peňazí daných poplatníkov, ako robí tento Mak možno v iných veciach. Teda keď hovoríte podpore politických prúdov. Ešte ma v tejto súvislosti zaujímalo, že prečo ste nevyužili ponuku britskej lebristickej vlády, keď vlastne financovala podporu účasti mladých, a nechodili ste s pani Ostrihoňovou po Slovensku, a aby ste nabadali každý teda to svoje spektrum mobilitačne smerom k tomu, aby šlo voliť, teda myslím tých mladých mileniálov a ja neviem, generáciu Z a tak ďalej. Prečo ste nešli, pán poslanec? Ja som presne jeden z tých, ktorí sa o tom, že takáto štedrá ponuka pre týchto veľkých bojovníkov za Slovensko, ktorí si vraveli, že chcem tu zostať, teda, existovala, dozvedela až samozrejme po voľbách, pretože ja rozhodne nie som jeden z tých, ktorých by oslovili, ale fascinujúce na tom bolo, že aj tá posledná aktivita, kedy by si niekto mohol predstaviť alebo pomyslieť, že tí ľudia aspoň trochu nezištne reálne bojujú za nejaký úmysel, za nejakú hodnotu, za niečo, že považujú za správne, nie. Aj to muselo byť platené, financované, aj to bolo dohodnuté, ani na tom nebolo zrnko maličkej úprimnosti. A keď hovoríme o tej Ostrihoňovej, ktorá tiež veľmi rada chodí po školách, pozdravujem zase Roberta Fica a jeho vládu, že je to úplne super, tak pani Ostrihoňová bola najlepšou tvárou kampane Chcem tu zostať, ktorá sa doslova deň po európskych voľbách presťahovala do Bruselu a trvalo, že je tu. Čiže, viete, poviem to na rovinu teraz. Toto je dôležité pre ľudí. Keby to bol nejaká úprimnosť zvýšiť ten potenciál volebný a účasť mladých ľudí v tých voľbách, a keby to britská lebistická vláda platila bez toho, aby to bola nejaká preferencia nejakého politického spektra, tak proste zaplatí, urobí grant a pôjdu s nimi konzervatívec, socialista a dajme tomu ten liberál a budú budiť nejakým spôsobom tú mládež alebo tých mladých voličov, prvovoličov k účasti na volebných aktoch. Okay? Ale nie, že sa tam robí len jednopovedské spektrum a potom sa akože tvári, že to je vlastne nejaká všeobjímajúca aktivita. No proste nie je. Už len tým osadením, ktoré tam bolo, nie je. No. Nie, je to jednoducho normálna progresívna vymývačka mozgov a o to komickejšie to potom naozaj vyznieva, keď ľudia, ktorí hovorili, že chcú bojovať za Slovensko, aby tam mohli ostať žiť, okamžite z toho Slovenska zduchnú, keď sa naskytne prvá príležitosť. A tá príležitosť nespočíva v tom, lebo toto častokrát klamú politici, a teraz je úplne jedno aký, že oni sa presťahovali do Bruselu kvôli tomu, aby tu mohli lepšie, aktívnejšie vykonávať tú prácu, hej? Lebo ja s vami teraz telefonujem z Bruselu. A že oni robia tie veci tak, aby naozaj mohli byť viac prístupnejší a vykonávať tie veci, to je absolútny nezmysel. Po roku a pol, čo som tu, vám hovorím, že 95% vašej práce mimo rokovacích dní Európskeho parlamentu alebo výboroch, na ktorých ste príslušní, kedy sa hlasuje, rozpráva a tak ďalej, mimo týchto aktivít všetko spravíte online, to znamená s mailom, za počítačom. Absolútne nikto vás tu nepotrebuje, nepotrebujete tu fyzicky byť. Nehovorím, že nemôžete mať jednu, dve schôdzky nejaké dôležité za mesiac alebo niečo. Samozrejme, to sa môže stať, ale že proste byť tu non-stop je absolútny nezmysel. To, čo hovoria, je klamstvo a hlúposť. Jediný dôvod, prečo sa tu tí ľudia presťahovali, prečo tu sú od rána do večera, od pondelka do piatku, je to, že sa môžu každý deň zapísať na tie diety. Ja som tu iba nevyhnutne nutný čas, keď je nejaké zasadnutie, keď je nejaký výbor, pretože ja chcem byť na Slovensku, ja tam mám rodinu, ja mám doma dve deti, ja tú rodinu milujem, ja chcem žiť proste na tom mieste, na ktorom proste žijem, mne je tam dobre, ja tu v Bruseli sa dobre necítim a to je rozdiel medzi mnou a nimi napríklad. Že oni hovoria, ako im záleží na Slovensku, ale nežijú tam. Ja pracujem v Bruseli v rámci tej doby, keď tu musím byť a všetko ostatné riešim prostredníctvom telefónu, online, cez notebook, jednoducho tak, ako sa to normálne riešiť bez problémov dá, ale chcem tráviť čas na Slovensku, pretože síce budem mať o mnoho menší plat ako oni, to je fakt, ale môžem byť doma na mieste, ktoré naozaj považujem za svoj domov a môžem byť v dennom kontakte s ľuďmi na Slovensku, s ľuďmi, ktorí proste žijú každodennú slovenskú realitu a aj ja môžem žiť tú každodennú slovenskú realitu, pretože vy, keď niekoľko rokov systematicky, intenzívne na úplne inom mieste, vy totálne zabudnete na to, aká je denná realita života na Slovensku. Ja to hovorím ako človek, ktorý len keď bol napríklad 3 týždne non-stop v Bratislave, keď som bol poslanec Národnej rady a ostal som tam aj cez víkendy, už vtedy som doslovne zabudol, ako sa žije v Kežmarku. A že je to podstatný rozdiel medzi tým, ako je situácia v Bratislave a v Kežmarku, mi dosvedčí každý, kto to zažil, alebo hociaké iné miesto, ktoré patrí na najmenej rozvinuté regióny. Ale keď ste v centre Bruselu a máte riešiť situáciu práve v tom Kežmarku, Snine, alebo na Orave, alebo v Šamoríne, tak to už je úplne iná pesnička. Tak a tí ľudia, ako by sa žilo v Kežmarku, pán poslanec, len dobre, však tam máte takého skvelého primátora hodnotového, ktorý sa vie obchodovať v tom poetickom spektre, takže tam sa musí len dobre žiť, tam sú sami šikovní ľudia. No jasné, takých šikovných ľudí bohužiaľ na Slovensku máme príliš veľa v politike. Myslíte, že keď sa teda tie voľby neodložia a budú v riadnom termíne, čo sa veľmi snažia socialisti, lebo zrejme to bude pre nich volebná katastrofa, tie komunálne voľby, tak asi nebude zvolený tento váš primátor opakovane. Ja neviem, ja úprimne neviem, kto bude zvolený v Kežmarku za primátora, nechcem to ani predpovedať, ani tu kresliť veľké čiary, alebo všetko možné, pretože množstvo politikov už ľudia odpisovali, veď aj Roberta Fica po voľbách v roku 2020 odpisovali, mal nejakých 7% v prieskumoch a vyhral voľby, čiže všetko je možné, všetko je možné. Možno pán primátor v Kežmarku prejde veľkou sebareflexiou, objaví tiež národné hodnoty, prebudí sa v ňom bojovník proti migrácii a voľby vyhrá, čo my vieme. Vrátim sa k tomu, pán poslanec, čo sa týka toho posunutých komunálnych volieb. Aký máte vy na to názor, že by sa to o jeden rok posunulo na rok 27 miesto riadneho termínu 26. Lebo myslím, že takýto návrh teraz bude prekladať hlas do Národnej rady Slovenskej republiky. Neviem, akým spôsobom by toto chceli presadiť v parlamente. Podľa mňa to by ústavný súd okamžite zmietol zo stola. Ja neviem, či táto téma je v podstate vôbec akýmkoľvek spôsobom relevantná a úprimne ani neviem, čo ich k niečomu takému vedie, pretože tí ľudia volili tých volených zástupcov vrátane mňa. Lebo keby ten zákon prešiel, tak ja som o rok dlhšie komunálny poslanec, ale ja to nechcem. Ja chcem ísť do volebného zápasu proti Milanovi Majerskom, aby sme porazili KDH v Prešovskom kraji. Ja tam nechcem mať KDH o rok dlhšie. Čiže dobre, ja všeobecne si myslíte, pán poslanec, alebo aj Hnutie republika, však môžete za neho hovoriť, predpokladám, v tejto veci, že štvoročné volebné obdobie je optimálne volebné obdobie. Tá perióda. Tak Ja by som sa akože nehádal, že keby sme to aj teoreticky niekedy v budúcnosti predĺžili, že sa to, na tom zhodne nejakým spôsobom politická reprezentácia na 5 rokov, že toto pre mňa nie je úplná katastrofa z tohto pohľadu. 6 je už podľa mňa príliš veľa, ale čo je podľa mňa úplný nezmysel je, keď vy volíte zastupcov s vedomím, že ich volíte na 4 roky a tí volení zastupcovia si počas toho obdobia povedia, no ľudia, nám je tam dobre, tak chceme byť o rok dlhšie. Že to je nemysliteľné. Volíte prezidenta na 5 rokov s tým, že viete, že ho volíte na 5 rokov. Volíte europoslancov na 5 rokov, vy viete, že idete do volebného procesu na 5 rokov, nie? Že vy zvolíte europoslanca na 5 rokov a on vám povie 4. rok, že a ešte 2 roky tu chcem ostať. My sme to zažili historicky, však to bol nejaký február 48, kedy mali by vlastne slobodné voľby v máji 48 a komunisti sa rozhodli nie v parlamente, ale na svoje nejaké gremiálne schôdzi, že už nebudú robiť slobodné voľby a urobia jednotnú kandidátku Národnou frontu, takže máme tu nejakú historický precedens. Že dá sa to spraviť. No 40 rokov neboli žiadne voľby, iba tie kandidátky tohoto Národného frontu. No. Na komunálnej úrovni by im toto asi veľmi účinné nebolo. Hej. Ja viem, ja sa tiež smejem, ako beriem to v rovine humoru, len každopádne ja by som skôr bol rád, keby sa normálne tie voľby konali a máme tu resty, ktoré treba doháňať. My v Hnutí Republika do tých volieb chceme ísť a nebránime sa normálne zmysluplne hľadať aj cestu ku nejakým volebným koalíciám, lebo ja to hovorím za seba ako ten poslanec Prešovského samosprávneho kraja, to je jedna katastrofa, ako to tu Milan Majerský riadí, tento falošný konzervatívec, a my ho proste potrebujeme poraziť. A ja s neviem predstaviť, že vláda príde a povie, že na to, ako Slovenská republika funguje, ako sú tie periódy postavené, čo sa dá stihnúť a nestihnúť a hlavne, aby bol nejaký upgrade politik, upgrade kádrov v nejakom rozumnom časovom horizonte, tak tie 4 roky, čo tu máme od toho roku 90, tam by si boli nejaké predčasné voľby a tak ďalej, ale v komunále asi nie. Takže 4-ročné obdobie komunále tu máme v podstate od roku 90, tak či ste za to zachovanie a nevymýšľanie s nejakými ďalšími inými obdobiami, proste 4 roky a stačí to, hej? Ja som za, ako naozaj, podľa môjho názoru tam nie je potrebné to navyšovať, čiže ja s tým nemám absolútne žiaden problém, ak to ostane na 4 roky normálna doba. A ja si nemyslím, že ak niekto vedie 4 roky samosprávny kraj zlým spôsobom, tak na 5. rok dostane zázračnú zmenu. Naopak, proste ešte ho viac zadlží, ešte viac ho zničí, ešte viac ho splindruje. Takže ja som skôr za to, aby sme tých ľudí, ktorí dnes mnohé kraje vedú, odstavili od moci čo najskôr. No ale rešpektujem zákonné normy. Pán poslanec, s tým novembrom 17, s tou slobodou, takéto pokrytie a prístup do médií a pokrytie vašej činnosti ako europoslanca alebo europoslancov, ktorí boli zvolení na kandidátke republiky, lebo ste tam dvaja, boli ste tretia najúspešnejšia politická strana v eurovoľbách posledných za Smerom a Progresívnym Slovenskom, tak už je pokrývané, by som povedal, rovnomerne, rovnako ako tí ostatných, práca ostatných europoslancov, hlavne myslím v tých hlavných televíziách, tých štyroch. Keď sa už robia nejaké vstupy, lebo robia sa nejaké vstupy už. Aj z Európarlamentu, činnosť europoslancov. Ja už nechcem non-stop na tú vládu, len akože nadávať. Ja som chcel, že niečo pekné poviete, tak sa tak pýtam, že je to nejaká príležitosť. Ale ja sa pýtam, kde je Lukáš Machala a pani ministerka kultúry a kde je reforma STV? Pretože vraj nejaká prebehla, ale kto ju pocítil, ja neviem. Pretože ja ako legálne zvolený europoslanec, ako spomínate správne, my sme boli tretí v poradí vo voľbách do Európskeho parlamentu, my sme za ten čas nedostali jednu jedinú pozvánku do STV. Sú to dva roky. Takže hovoriť o tom, že prešla STV ako štátna televízia, ktorú ľudia platia zo svojich daní nejakou zmenou, je podľa môjho názoru veľmi nadnesené, pretože pre nás sa nezmenilo absolútne nič a ja tú demokraciu a pluralitu názorov absolútne necítim. Čo sa týka iných televízií, občas nám dáva priestor Jojka, mne dali priestor dvakrát a TA3 nás občas zavola do nejakej relácie, čo už ale nestojí podľa mňa ani za to. Oni robia taký format, že dvaja proti dvom, je tam to publikum a to je čistá prekrikovačka, nadávačka. To už podľa mňa ten divák z toho nemá absolútne nič. Myslím, že to nemá aj také veľké číslo sledovanosti. Je to hnusné, mne sa to absolútne nepáči, mne sa to vôbec nepáči. Ten divák z toho nemá žiadnu pridanú hodnotu, len si tam vynadajú tí politici za kríku toho publika a tam nás pozývajú častokrát s Náďom a s Hegerom, proste nás dávajú do úplne blbých situácií na schvál, aby to proste vyzeralo ako nejaké hádky. To už ani reálne nechceme prijať. Dobre, čiže nestíči tam odkaz 17. novembra v týchto mediálnych prístupoch. Ale chcem ešte jednu vec povedať. Nie, chcem ešte jednu vec povedať, lebo bežne stretávam ľudí z TASR, tlačovej agentúry Slovenskej republiky v Europarlamente, a vždy robia rozhovory s europoslancami, kadejakými, ale nikdy nie so mnou. Neviem prečo. To tiež štátne, myslím, nie? No, štátna tlačová agentúra Slovenskej republiky robí rozhovory prakticky s každým europoslancom okrem mňa. V tejto súvislosti ešte ma zaujíma taký názor, to je troška z iného súdku, ale súvisí s tým, že vlastne Donald Trump teraz chce žalovať BBC o 5 miliard dolarov za to, že vlastne manipulatívne informovali ohľadom toho 6. novembra 2021 smerom k tomu výstupu tých Američanov nespokojných na Capitol, kde vlastne urobil nejakú reportáž vlastne nejakej svoje programovej štruktúry, ktorá bola proste zostrihaná tak, aby to vyznelo v nesprospech Donalda Trumpa vyslovene. A zrejme to je opodstatnené, pretože už rezignoval aj šéf, aj šéfka spravodajstva a tak ďalej. A Donald Trump to ešte rozširuje, samozrejme silou americkej administratívy, na aj iné manipulatívne reportáže, tak som vedel, jak to dopadne. Ale proste je to tiež taká vec pro futura, keď už budete silná strana, takýmto spôsobom si nejakým spôsobom tieto veci aj retrospektívne riešiť. No, ono je tam problém to, a v tomto prípade ja Donaldovi Trumpovi držím palce, bodaj by celé to BBC zničil tou žalobou, nech skrachujú, rovnako CNN a MSNBC a všetky tie americké médiá, od ktorých naše preberajú všetko, čo povedia, ako papagáje, pričom tiež treba podotknúť, že slovenské médiá kopírujú čokoľvek, čo povie BBC alebo CNN, pričom v tej Amerike sú úplne iné médiá, ktoré majú úplne inú sledovanosť. Napríklad taká Fox News má, ja neviem, či 12 či 13 krát väčšiu sledovanosť ako CNN v prime time, v tom hlavnom vysielacom čase, ale oni preberajú médiá, oni preberajú všetky informácie samozrejme od tej ultra progresívnej CNN, nie od konzervatívneho Fox News, čo je úplne otrasná manipulácia. Lenže čo sa týka tých súdov a podobne, ono to predsa len v tej Amerike funguje trošku inak ako na Slovensku, pretože ja osobne som zažil množstvo súdov, a teraz nehovorím len o tých súdoch za sabakom, ktoré sa mi stále väzú, ale súdov s médiami, ktoré o mne písali klamstva, doslova, že napísali klamstva, jednoduché zretelné klamstva. Napríklad napísali: Milan Mazurek hádzal kamene do žien a detí. Absolútne klamstvo. Vy očakávate, že keď také médium zažalujete, a ja som od nikoho nechcel žiadne peniaze, ja som bol hlupák, naivný, ja som chcel, aby sa mi ospravedlnili. Ja som prehral asi 7 súdnych sporov a minimálne, to hovorím, teraz som utopil v tomto 20 000 eur zo svojich peňazí na rôzne formy poplatkov, odškodnení, právnych služieb, a ja som potom, čo je na tom úplne to najkrajšie, ja som žaloval množstvo médií, žaloval som Aktuality, žaloval som Smečko, Zoznam, Topky a neviem už ani koho, už to je za tie roky veľmi veľa. Bol som na tých súdoch, zožralo mi to obrovské množstvo času, energie, všetky do jedného som prehral, hovorím to úplne vážne, napriek tomu, že všetky písali, že som hádal kamene do detí, vždy som mal tú pravdu ja a vždy som to prehral, pretože vždy to súdili sudcovia v Bratislave, lebo proste tie médiá súdia tam, tak mieste príslušné, a vždy mi bolo povedané, že oni ako médiá majú právo informovať aj o veciach, ktoré sa im zdajú ako možné, hoci sa nemuseli úplne stať, a že keďže napríklad Smečko o mne písalo, že som hádzal kamene do detí, tak oni to mohli písať, lebo už si to mohli prečítať napríklad aj, ja neviem, niekde v nejakom inom médiu, ktoré to písalo tiež, a prečo som tam tých nezažaloval? Ja hovorím, tak asi keď som zažaloval 7 médií za to isté, tak to hádam stačí. Prečo sa pýtate, prečo to nezažalovalo 15, 20, 25 médií? Pretože nemám toľko peňazí. Všetky do jedného som na Slovensku prehral. Čiže oni, aj keď o vás napíšu vyslovené klamstvo, vy na Slovensku ten súd prehráte. Ale keď ste pán docent Sabaka, tak to vyhráte úplne všetko, pretože tam je tá situácia úplne obrátená a tam prídu tie médiá, tie isté médiá, ktoré vás špinavo klamú, prídu na ten súd a točia tam toho sudcu a náhle on cíti ten tlak a povie si, no komu ja chcem vyhovieť, Mazurekovi, Uhríkovi, veď tí mi môžu byť ukradnutí. Radšej tým médiám, aby tam u mne nepísali škaredo, že som nevyhovel pánovi Sabakovi, a tak Sabaka všetko vyhrá. Ja hovorím na rovinu, slovenské súdy sú absolútny výsmech spravodlivosti. Hovorím to na základe vlastných skúseností, kedy viem, že som mal pravdu, viem, že som bol v práve, viem, že som prehral a ešte som ja som platil právnikov Smečku, ja som platil právnika Zoznamu, ja som platil právnika Topkám, ja som mu im platil za to, že o mne písali klamstvo. Do takej absurdity sme sa my na Slovensku dostali. Čiže ja v tieto veci až tak neverím, dokiaľ nedôjde k nejakej radikálnej súdnej reforme, kde aj sudcovia už budú zodpovední za to, aj keď normálne doslova porušujú zákon. Nie, že ako teraz, že oni porušujú zákon a smejú sa z toho. Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná, ale mailom, že vás poprosím, nevolajte do štúdia, maily posielajte. A pomaličke presuneme k druhej téme, čo sme mali, to je tá situácia v Európskom parlamente. Vo frakciách sa udialo jedno zázračné hlasovanie, alebo možno hlasovanie, ktoré nejakým spôsobom aj pro futura určí potom potenciálne zmeny v Európskej únie, keď tie hlasovania sa osvedčia a možno aj v ďalších voľbách, že tie prúdy posilnia konzervatívne. Ale ešte jednu vec sa speciálne spýtam, súvisí to s susednou Českou republikou, kde sa kreuje vláda patriotov a suverenistov, lebo patriotov v Európskej frakcie patriotov, zrejme európskych konzervatívcov je hnutie Áno, víťazné hnutie Andreja Babiša v Čechách a motoristi sobie a suverenisti, to sú členi vašej frakcie, tam je SPD. Takže vlastne zaujímavá vláda takýmto konzervatívnym nádychom vzniká v Českej republike. Má to svoje obštrukcie, pretože je tam prezident, ktorý bol kreovaný ako síce nezávislý a s podporou strán odchádzajúcej vlády, ktorá prehrala voľby. To sú takí tí piráti tam boli a starostové a takéto tie neomarxistické subjekty a potom taká troška dezorientovaná ODS-ka. Takže tento prezident troška robí také obštrukcie smerom k vymenovaniu vlády, pretože oni majú 108 poslancov z 200, čiže majú väčšinu pohodlnú, už majú vykreovaný parlament a tak ďalej, ale stále nedostal žiadny úkon, prezident neurobil smerom k tejto koalícii, že by vymenoval predsedu vlády a na jeho návrh potom ministrov. Takže uvidíme, či sa dočkáme súboja ústavných orgánov v Českej republike, to znamená parlament versus prezident. Samozrejme, prezident môže takéto obštrukcie do nejakého času robiť, je tam možnosť podať kompetenčnú žalobu. A druhá vec, že samozrejme parlament dokáže osekať sa štátny rozpočet, akúkoľvek inštitúciu vrátane prezidentského rozpočtu na nulu. Čiže aj plat zamestnancov, celé náklady Českého hradu, Českého prezidentského úradu dokáže úplne vyhľadovať. Takže a takisto všetky tie české ministerstva. Predpokladám, že to nebude ich cieľom, ale nie sú ako bezbranní, takže ten súboj môže skončiť pre Čechov dosť zle. Dúfam, že to nejakým spôsobom nabere normálne obrátky a zabezpečí sa chod ústavných orgánov, teda hlavne naťahuje prezident Českej republiky. Ale mňa zaujíma teda váš pohľad na toto, ako to vy vnímate, lebo je to vlastne vláda vám príbuzná, je to spolupracujúca strana z vašej frakcie v Európskom parlamente. No, ja sa na to dívam veľmi pozitívne práve z toho dôvodu, ktorý ste spomenuli, že od rána do večera tu počúvame od tých tzv. Mienkotvorných médií, že aj od tých progresívnych europoslancov, že tie frakcie, tí patrioti a tí suverenisti, to je nič, to oni nič nezastupujú, oni majú žiaden význam, to my určujeme témy v Európskom parlamente, my vládneme a dostávajú jeden preplex za druhým postupne. V prvom rade je to prvý európsky štát naozaj, kde celá vláda je tvorená len z patriotov a ESN, to znamená z našej frakcie a z našej najbližšej spolupracujúcej frakcie, s ktorou naozaj kooperujeme drviu väčšinu svojich aktivít v Európskom parlamente. Čiže kompletne sa to vymenilo a otáča sa to. A nasvedčuje to trendu, ktorý vidíme po celej Európe, že tieto suverenistické, vlastenecké, patriotické síly proste rastú, čo ja vnímam mimoriadne pozitívne a verím tomu, že podobný trend môže nastať aktuálne aj v Poľsku po ďalších parlamentných voľbách, kde podľa mňa vládu bude skladať PiS, to Právo a spravodlivosť a Konfederácia. A Konfederácia je z časti v Patriotoch a ESN a PiS je Európsky konzervativisti a reformisti. Čiže zase tie hlavné tzv. Frakcie, o ktorých oni stále hovoria, tí ľudovci, to znamená kresťanskí demokrati, socialisti, idú na vedľajšiu kolaj. A tak toto prebieha postupne ďalej a ďalej. Nehovoriac, že v Maďarsku má vládu samozrejme patrioti. Takže postupne to rastie. vedie sa to pozitívnym smerom a ja sa z toho teším. A rovnako sme to teda videli aj na tom hlasovaní v Európskom parlamente. A to je tá otázka ohľadom toho Bruselu, lebo toto sú tie národné situácie, ktoré vlastne tieto poľské konzervatívne spektrá vlastne krejú tie vlády a majú výrazný podiel v exekutíve, to je fajn. Ale dochádza k posunu aj v Bruseli, pretože, a to je tá otázka na vás, že vlastne sme sledovali, že sa tzv. Ten makronovský Renew Europe, čo bol taký tí neomarxisti, zriadili ten kordon sanitáre, hej, pre tých konzervatívcov a proste, že s tými sa nebude spolupracovať a týmto oblbovali takých tých zmečilých ľudovčov, čo je najsilnejšia konzervatívna frakcia v Európskom parlamente a vlastne ostrakizovali tie nové frakcie, ako ste vy, suverenisti, ako sú patrioti, ako je ECR, hej, Európski konzervatívci a tak ďalej, kde je Meloni, pani Meloni, teda talianská premiérka a vlastne teraz došlo k tomu, že sa nejakým spôsobom mal revidovať, myslím, že Green Deal, Green Dealové hlasovanie a došlo k tomu, že vlastne ľudovci nedostali podporu na revíziu zelenej dohody a to sú úplne že malé revízie, ale sú zo strany socialistov a toho Renew Europe a takýchto týchto neomarxických poľských subjektov, ale dostali podporu práve od tých konzervatívcov, prirodzených spojencov, ktorí teda sú tom akože ostrakizačnom kordon sanitáre z tých progresívnych síl, ktoré stále do toho strkajú. Takže hlasovanie dopadlo úspešne, keď sa spojili vlastne všetci konzervatívci, aj ľudovci, aj suverenisti, aj patrioti, aj ECR-ka. A presadili ste tie zmeny toho Green Dealu. Takže opíšte tú atmosféru a opíšte nám aj presne, o čo išlo vecne. No, ten návrh legislatívy, ktorú sme prijali, ktorý bol reálne obsiahly, ale vo výsledku akože to nebola nejaká že úplná revolúcia, ale bolo to výrazné zjemnenie pravidel Green Dealu, ktoré sa týkalo podnikateľov. Oni teda vždy museli od určitej veľkosti a od určitého obratu finančného podávať rôzne formy hlásenia, napríklad, že materiály, ktoré používajú, alebo dodávateľia, ktorí využívajú, spĺňajú limity udržateľnosti, používajú také a také normy a všetko možné, čo samozrejme znie jednoducho, ale vy keď potrebujete každý jeden úkon v rámci vášho denného podnikania v dodávateľskom aj subdodávateľskom reťazci v bežných aktivitách zaťažovať byrokraciami, že vy musíte štátu dokladovať, no áno, ale oni použili recyklované materiály a oni znížili emisie o toľko a ich výkon bol o toľko, vy potrebujete celé nové oddelenie ľudí, ktorí budú robiť predprípravu každého jedného kroku, čo sa výrazne spomaluje, extrémnym spôsobom sa to predražuje. A samozrejme, to nijak planetu nemení, to je totálna hlúposť, keď niekto tvrdí, že toto mení, alebo spomaluje oteplovanie, alebo niečo. Keď v tej istej dobe v Amerike to úplne zrušili, v Číne to vôbec nedodržiavajú a idú si svoje, ich ekonomiky rastú a my sa tu takto jednoducho obmedzujeme. A tieto veci už priemysel v Európe proste ničia a ten nátlak toho priemyslu na tie frakcie v Európskom parlamente a na jednotlivé vlády, hlavne vládu v Nemecku, je už tak veľký, že teda dobre, prišli s kompromisom, že chceme to trošku prehodnotiť. No samozrejme, tí skvelí socialisti, ako sa im hovorí, tá progresívna aliancia socialistov ich proste poslala niekam, jednoducho neboli ochotní sa dohodnúť. No a my sme povedali, že akákoľvek revízia Green Dealu, ktorá povedie k tomu, že sa znížia tie hlúpe nároky, my sme za, pretože my to chceme síce celé odstrániť, ale kľudne to budeme demontovať aj krok za krokom a po ďalších voľbách to zničíme úplne celé, ale s nami jednoducho samozrejme môže ktokoľvek pri revízii Green Dealu rátať, pretože sme za. No a došli sme k tomu, že samozrejme existuje väčšina, keď sa spojí Európa suverénnych národov, patrioti, konzervativisti, reformisti a Európska ľudová strana, tak samozrejme máme väčšinu a prevalcujeme to. A to hlasovanie ukázalo, že tu naozaj tá väčšina je, že európsky títo tzv. Ľudovci, ktorí nominovali Lejenovú, nakoniec museli ustúpiť a spolu s nami, s tými v úvodzovkách zlými extrémistami, ako ich stále nálepkujú médiá a podobne, totálne zmenili proste prístup k tomu, ako sa bude ďalej vyvíjať Green Deal, čo znamená, že sa úplne rúca celá tá ich legislatíva. A ja by som ľuďom doprial jednu vec, pretože ja som to videl, ako vyzeral Viezik, europoslanec progresívneho Slovenska po tom hlasovaní. On normálne minútu pozeral do steny, úplne ako zhypnotizovaný, ako keby ho oliali studenou vodou, úplne vypnutý doslova, uvedomujúci, že sa im to celé začína rúcať. No a toto hlasovanie bola taká predpríprava, lebo iba vďaka našim hlasom to prešlo, proste sme ich porazili. Toto hlasovanie bola predpriprava na zrušenie zákazu aut so spaľovacím motorom, ku ktorému musí dôjsť. A majú práve ten istý problém tí EPP, to znamená tí tzv. Ľudovci, že nemajú to ako presadiť s socialistami ani s tými Renew, Left a Greens, pretože nikto z nich im to nepodporí, pretože oni reálne trvajú na tom, že auta so spaľovacím motorom treba zakázať. No a my to samozrejme podporíme, čiže tie auta so spaľovacím motorom sa už budúci rok budú prehodnocovať a zrejme to zase, všetko nasvedčuje tomu, že to tak dopadne, teraz sme to otestovali, bude zrušené ten zákaz, alebo minimálne o ďalších 10 rokov posunutý práve vďaka našim hlasom. A už len aj to, že ľudia na Slovensku boli voliť a zvolili si do Europarlamentu aj nás, úplne zmení život pre 450 miliónov obyvateľov Európskej únie k pozitívnejšiemu smeru, čo je naozaj považujem za obrovské víťazstvo, pretože možno sa nám to môže byť zdať taká maličkosť, že zamedzili sme obrovskej hrozbe, lenže toto bola jedna z kľúčových politik, akože úplne, že ťažisková politika vo všetkých ohľadoch. Green Deal mal byť proste zmena paradigmy, Green Deal mal byť záchrana planéty, Green Deal mal byť maják, ktorým Európa osvetlí celý svet. No lenže ten maják je už na poli zrúcaný a mám sa ho podariť celý strhnúť dole, verím tomu, a to je naozaj že obrovská politická revolúcia a ja som naozaj vďačný aj v tomto momente každému voličovi, ktorý do tých európskych volieb prišiel voliť, pretože aj jeho zásluhou sa tohto obrovské víťazstvo darí dosahovať. Pozerám nejaké maily, strašne dlhé sú niektoré maily, to sa ani nedá ako čítať. Píšu niečo o tom 17. novembri, o komunizme, ku mne niečo ohľadom, jeden poslúkač tu píše, že komunizmus nebol. No dobre, keby som chcel byť exaktný, ja som tiež robil skúšku z marxizmu, z leninizmu, podobne ako vy ste robili z tých migračných vecí, tie maturitné. Takže boli sme nútení, lebo ja som ešte nejakú časť štúdia absolvoval v socializme, v červenom. Takže jasné, že tam boli nejaké vývojové štádia. Nikdy nebude. Tam boli vývojové štádia toho komunizmu, komunisti tak podávali, tam boli nejaká ľudová demokracia, socializmus a komunizmus, ak toto myslí poslucháč. Ale samozrejme sa konzervatívna reakcia a konzervatívci používajú na toto všetko unisono názov komunizmus. A komunistická strana tu mala vedúcu úlohu, takže komunizmus v tomto zmysle tu bol. A tiež si myslím, že vy ste z Košíc, pán Ľubo, tam máte ten pamätník tým padlým červenoarmejcom, tak insignie ako kosak a kladivo na taký pamätník v demokratickej spoločnosti sú to znaky totalitného systému červeného socializmu, rovnako ako hnedého socializmu je svastika, by sa nemali dávať, pretože máme tu aj hroby nemeckých vojakov, príslušníkov Wehrmachtu. Nedávame im insignície na tie hroby svastiky, ale dávame im nemecké vojenské kríže. Takisto týmto rudoajmercom na tie pamätníky Červenej armády mali byť červené hviezdy a nie ideologické kosaky a kladiva. Ale to je len tak, akože mimo oblika. Keď ste Košice, to ma to napadlo. Takže toľko k tomuto. Jeden mail k tomu 17. novembru je veľmi dlhý, to keby som čítal celé, tak to tu zabere na 5 minút. Tak sa snažím aspoň pozrieť, čo tam vlastne bolo. No, je to také popisné. Ďalší mail je zamestnaním a cieľom veľkej väčšiny žurnalistov, moderátor politikov je ničiť pravdu, otvorene klamať, prekrúcať, ohovárať, zaliečať sa mamonu a za svoj denný chlieb zapredávať svoju vlast a svoju rasu. No, vy to viete, ja to viem. To je tiež taký veľmi dlhý mail. A to sú také, by som povedal, skôr je také komentáry. Nie sú tam otázky. Niektorí píšu, že žijeme tu na diktatúru. Jaký máte názor? Žijeme diktatúru, pán poslanec, alebo nie je to až také zlé? Treba bojovať, oplatí sa to? Keďže som človek, ktorý bol legálne zvolený v demokratických voľbách, tak musím povedať, že nie, nežijeme diktatúru zatiaľ. Ale som presvedčený o tom, že je tu obrovská vôľa a obrovská snaha proste politických síl tú diktatúru zaviesť, alebo takým tým postupným spôsobom, takým submisívnym, sublimným je lepšie slovo, spôsobom aplikovať systémy, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné. Jednak s tým, že sa prenesú kompetencie národného štátu do Bruselu, kde to budú mať nevolené elity, pretože nikto z občanov si reálne v priamých voľbách Lejenovu nevolil, ani Ševčoviča, ani nikoho podobného, a tieto už budú mať v rukách proste moc, ktorá je absolútne kľúčová aj v tom národnom štáte. No a potom je tu ten druhý rozmer. To znamená, že vy sa môžete hrať na demokratické voľby do istého času, ale v momente, keď začnete zakazovať politické strany, ako napríklad v Nemecku aktívne chcú zakázať AfD, alebo dôjdete do stavu, kde reálne je informačné pole tak obmedzené, že ktokoľvek, kto vybočuje z toho mediálneho nastavenia a má napríklad vlastenecké, konzervatívne, národné videnie sveta, je automaticky zablokovaný, obmedzený, zrušený, to znamená, nemôže efektívne presadzovať tie myšlienky v rovnocenej demokratickej politickej súťaži. Tak už nemáme reálnu demokraciu, máme nejaký podivný hybrid, ktorý sa hrá na slobodu, ale tí ľudia stále môžu voliť len z tej jednej malej úzko špecializovanej ponuky, ktorá potom presadzuje vždy tú istú a rovnakú politiku, takže toto už by som potom reálne vtedy ani demokraciou nenazval a malo by to ďaleko bližšie k takej sofistikovanej, modernej, názorovej a politickej totalite, ale aktuálne ešte vedieme ten zápas za zachovanie slobody a z mojej strany za obnovenie slobody, lebo my sme strana, ktorá to vníma naozaj revolučne v tom zmysle, že my sme za obnovenie tej slobody slova, ktorá bola na Slovensku v dobe, keď ja som sa narodil, to znamená v roku 1994, keď človek nemohol byť poslaný do väzenia za status na Facebooku, kde len povedal svoj názor. Čiže my sme jednoznačne za obnovenie tohto typu slobody slova, keď naozaj súdy budú riešiť skutočných kriminálnikov a nie hlúposti, lebo niekto niečo povedal. Tiež sa tu ešte poslucháč Ivan pýta, teda konštatuje, že nie je tu právny štát, ale právnický štát, štát právnikov. Tá vymožiteľnosť práva je veľmi slabá na Slovensku, to myslím, že všeobecne taká blbá náhoda z toho už dlhé roky je. Teraz vlastne táto vláda ešte tým, že chcela vyviniť nejakým svojich ľudí z nejakých obvinení, tak ešte veľmi, by som povedal, zliberalizovala až nechcene tento náš trestný systém a trestný kódex až tak, že máme tu na potom problém aj s drobnými krádežami, lebo nám to stúplo, myslím, že cenovo. A už je to tu aj vidno, aj sa sťažovali, myslím, že aj primátori obcí, ale aj v týchto obchodoch to vidím, že nie je to pomerne dusno, aj v Bratislave sa doskradne v týchto obchodoch. Tak aký máte na to názor, že tu je slabá vymožiteľnosť práva a vôbec aj na tú úpravu tých trestných kódexov, kedy sa vlastne zvyšovala, ja neviem, tá hodnota trestného činu, myslím, neviem, koľko to je 700 eur, z 300 na 700. No, keď sa prijala tá legislatíva, alebo keď sa teda mala schvaľovať tá legislatíva, tie novely trestných zákonov, ja som proti tomu tvrdo bojoval. Veľa ľudí mi za to vtedy nadávalo, hlavne voličov vlády, že neviem, o čom hovorím, pretože vláda to vie lepšie, to sú skúsení právnici, nič také sa diať nebude. A ja som vychádzal z jednoduchej premisy. Ja som naživo sledoval to, ako v americkom štáte Kalifornia, v meste San Francisco, zvýšili presne to isté na 900 dolárov. To znamená, že do 900 dolárov, keď niečo ukradneš a neukradneš to nejak človek z jeho nejakých osobných vecí, ktoré má na sebe alebo pri sebe, to znamená len tak niekde z obchodu z regálu, tak to nie je trestný či len priestupok a hrozí ti len pokuta. Samozrejme v tom San Francisku to spustilo masívne krádeže, postupne sa to medzi zlodejmi rozšírilo, veď do 900 dolárov môžeš kradnúť a boli tam doslova nájazdy na tieto obchody. U nás to nie je až tak zlé, ale ten trend ide úplne rovnakým spôsobom a vláda to nastavila do 700 eur. Preto ja som tak tvrdo proti tomu bojoval, pretože to je doslova pozvánka pre všetkých zlodejov, aby začali kradnúť a je len otázka času, kedy sa to medzi nimi rozšíri a dnes už sa to vie. Zhodou okolností na mňa podal podnet práve Jožo Pročko za nejaké moje video, kde tvrdil, že som neodborne manipuloval so zbraňou a musel som ísť podať vysvetlenie na oddelenie policie v okresnom meste a rozprával som sa s policajtmi, ktorí tam boli a vraveli mi, že je to katastrofa. Že to není, že mediálna kauza, je to katastrofa, ale že oni teda by aj chceli tých zlodejov zatvárať, ale ako? Keď všetko, čo páchajú, to znamená ukradne toto, hento, nejaké oblečenie, nejaké veci, nakradne, nabalí si vrecka v potravinách, v elektre, kdekoľvek v železiarstve, oni ich nemajú ako potrestať, pretože im stále hrozí priestupok a vláda vo svojej genialite, presne aj preto sme proti tomu trestnému zákonu bojovala, zrušila aj tú to ustanovenie, teraz tuším, to bolo trestného zákona, že keď tých priestupkov je viac, že má napríklad 3 priestupky, už je to trestný čin. To znamená, že už keď 3-krát kradol, že reálne pôjde do väzenia za to. Oni zrušili aj to znamená, že môže kradnúť aj 25-krát a všetko je stále v pohode. To bola absolútna šialenosť a my sme na to samozrejme upozorňovali, no len boli sme vtedy proste nevypočutí, bolo im to úplne jedno, ja som aj vyzýval parlamentných poslancov, aby so mnou išli k tomu do debaty, nehovoriac o tom, ako strašne zlegalizovali drogy. Podľa mňa Slovensko je doslova, že narkoštát pri tom, ako sa tu pašujú a prevážajú drogy cez Slovensko, pretože sazby za drogy sú na Slovensku, ja neviem, akože extrémne nízke. My tu môžete mať 120 gramov kokainu doma, 120 gramov kokainu a vy stále nie ste podľa zákona považovaní za drogového dílera. Ja neviem, pre koho tie zákony robili. Ja som vtedy proti tomu bojoval. Dnes vidíme výsledky, je to tragédia a je mi to samozrejme veľmi ľúto. A potom tam bola ešte nejaká druhá otázka alebo druhý podnet, teraz mi to vyfúčalo. Nevadí, ale poviem vám ďalší podnet. Je tu taká vec, že v Európskom parlamente je 35 000 lobbystov. Boli ste niekedy oslovení, vy ako europoslanci za Hnutie Republika, vy osobne pán Mazurek alebo pán Uhrík s nejakou formou úplatku za nejaké hlasovanie? A že vlastne... Že pri takom počte lobbystov, píše poslucháč, 35 000, že je vysoká pravdepodobnosť, že proste pri takej obrovskej množstve ponúk, proste, že podľahnete a teda ako či viete miesto prísažne povedať, že sa také niečo nestane a on sa vydáva tento pán Jan za voliča republiky, takže veľmi ho zaujíma, ako odpoviete. Áno, má absolútnu pravdu s tým, že je tu obrovské množstvo lobbystov a vy máte tzv. Register transparentnosti, to znamená, vy si môžete na mojom profile v Európskom parlamente pozrieť, s kým každým ja som sa stretol. Tam to nájdete. A ja do toho musím oznámiť úplne všetko. Napríklad stretol som sa so zástupcom ruskej ambasády, bieloruskej ambasády, iránskej ambasády, všetko som tam zverejnil samozrejme. A to teraz poviem úplne na rovinu, ja som jediný Slovák, ktorý je na výbore pre dopravu, turizmus a cestovný ruch, a keď som bol zvolený, ja som bol v šoku, aké obrovské množstvo ponúk na stretnutí s lobbystami sa mi dostalo. To znamená, na stretnutie s lobbystami pre námornú dopravu, pre leteckú dopravu. Ja som bol pozvaný na večeru so šéfom Ryanairu napríklad. A môžete pre našich poslucháčov povedať, keď ste prijali nejaké pozvanie, že ako vyzerá taká lobbystická schôdzka? Lebo na Slovensku asi vieme, ako vyzerá, ale v Európskom parlamente ako vyzerá. Hey. Ja sa chcem k tomu dostať. A potom obrovské množstvo ľudí z rôznych proste takzvaných mimovládnych organizácií sa mi ozvalo, ktoré podporovali Green Deal a chceli sa so mnou stretnúť, aby u mňa lobovali za väčšie dotácie pri transformácii a podobne. Ja som všetko odmietol. Úplne každý a jedno som odmietol. A niektoré som neodmietol, ale odpovedal som im na rovinu. Ja sa s vami kľudne stretnem, vypočujem si váš názor, ale neexistuje nič, čo by ste mohli urobiť a není na svete dostatok peňazí na to, aby ste zmenili môj názor na Green Deal a ja som hlasoval za nejakú vec, ktorá by zlepšila dotácie pre zelenú transformáciu a niečo podobné. No už sa neozvali. No a teda stretli ste sa s niekým, hej? A ako to prebiehalo? Boli tam tie krabice od vína? Alebo jak to bolo? No, prisahám tu úplne všetkým. Nestretol som sa nikdy s nikým z týchto lobbystov, pretože všetkým som odpovedal, tak ako hovorím, okrem takých tých úplne radikálnych, čo som odmietol otvorene, tak som im napísal, že ja sa s vami môžem stretnúť, ja si váš názor vypočujem, ale neexistuje spôsob, ako vy môj názor zmeníte, pretože ja som tu proste s mojimi skalopevnými hodnotami a už sa viac neozval nikto a odtedy mám pokoj. Že vedia, že u mňa sa už nelobuje. No škoda, tak nevieme teraz, ako to prebiehalo. Viete, jedno stretnutie by ste mohli experimentálne prijať. A potom podať správu, pravda, no. Aby bola ako aj nejaká predstava. To by som mohol urobiť, hej. Ako agent by som mohol ísť, lebo občas mi prídu ešte nejaké tie pozvánky na pracovné raňajky alebo pracovné večere v luxusných hoteloch a podobne. Chodí ich, väčšinou je to z toho leteckého biznisu, mi chodí obrovské množstvo takých tých pozvánok na luxusné hotely a podobne, že príďte, všetko vám uhradíme a podobne, ale ja som tam nikdy, naozaj nikdy nebol. Tak sa dohodneme, že choďte na nejaké jedno stretnutie lobbystov, hej, a keby išlo do tvojho, tak im dajte nejakú vizitku na poslanca Smeru, to už vybavia oni. Tak sa dovedíme. Dobre. Tak sa nejak... Budem musieť vytipovať nejaké správne, ale že hovorím pravdu, si môže divák alebo poslucháč odsledovať na stránke Európskeho parlamentu, tam vidí presne, s kým som sa ja stretol vždy, môže si to overovať v priebehu volebného obdobia, ja k tomu vyzývam úplne všetkých. Overte si aj iných europoslancov, lebo tam to možno bude o mnoho zaujímavejšie ako na tej mojej stránke. A máte samozrejme istotu, že ja keby som sa s niekým stretol a zatajil to, mne hrozia také pokuty, že by som musel byť europoslanec 10 rokov, aby som ich splatil, takže to nikto riskovať nebude. Samozrejme, to nelegálne a boli by to vyšetrovanie a tak ďalej a trestná činnosť. To by som bol úplný idiot, aby som niečo také spravil. Takže potom je to otázka od poslucháča, že pán predseda Uhrík sa vyjadril asi v nejakých iných relácií ohľadom EU, že parlament nemá vplyv na Európsku radu, to znamená stretnutie tých prezidentov a premiérov, tej 27-ky a vyššie orgány a naopak, takže z hľadiska toho poslucháča je tu taká uzávierka analytická, že to znamená, že EÚ nie je reformovateľná. No tak záleží na tom, z akého uhla pohľadu to berie, pretože napríklad Európska rada môže schváliť legislatívu, ale tá nebude brána do účinnosti, ak ju potom následne schváli Európsky parlament. Že vy potrebujete, to je to trojdelené moty, máte Európsku komisiu, Európsku radu a zároveň má, a potom prípadne ešte Rádu EÚ, to sú tie rady ministrov jednotlivé a Európsky parlament. Že my napríklad nemáme vplyv na Európsku radu v tom zmysle, že my im nemôžeme prikázať, čo majú urobiť, alebo k niečomu ich zaviazať, tak ako oni zase nemajú právo ani vplyv zaviazať k čomukoľvek Európsky parlament, lenže ak aj si Európska rada niečo schváli a neschváli to parlament, tak je to zablokované, čiže je reformovateľná, pretože ak budete mať v Európskom parlamente väčšinu, tak je úplne irrelevantné, čo chce Európska komisia alebo Európska rada, keď to nepresadí cez tú tretiu zložku moci, čo je ten Európsky parlament. Pán poslucháč, Ľubo z Košic píše ešte ohľadom tých kosákov a kladivov na tých hroboch, že tá Červená armáda to nejakým spôsobom používala, áno, ale treba povedať to, že vlastne my to robíme na našom území, tieto pamiatky, a robíme to aj cez našu historickú skúsenosť s tým červeným socializmom, a u nás červený socializmus a hnedý socializmus ako totalitné režimy, je na to aj zákon, sú označené za zločinné režimy podľa toho, jak sa správali k ľuďom, a tým pádom aj tie insignie, ktorými tieto zločinné režimy sa pertraktovali navonok, tak sa považujú ako za teda symboly toho zločinu. Takže preto sa nepoužíva svastika a preto, ale tam to nie je také striktne, by sa nemal používať ani kosák a kladivo, ktorý v komunistickom Československu sa používal ako znak režimu na týchto pamätníkoch. A myslím si, že keby sa to robilo s kľudom v nejakej renovácii tých pamätníkov, s tým, že by sa po renovácii na tie pamätníky už neodsádzavali tie kosaky a kladiva tým červenoarmencom, ale len červené hviezdy, tak by sa v zásade nič také zlé nestalo a bolo by to aj akceptovateľné, spoločenské akceptovateľné väčším politickým spektrom ako len nejakým priaznivcom nejakého politického smeru alebo tak. No. Takže to je k tomuto poslucháčovi a ešte sa pozriem. Je to ešte otázka na vás, že či sú aj nejaké komunikácie medzi vami 15 europoslancami zo Slovenskej republiky, z tých politických spektier, keď sa tak stretnete na chodbách, či sa pozdravíte, dáte si kávičku, alebo čo nové, pani Ostrihoňová, jak sa volajú tí poslanci za to Progresívne Slovensko, či máte aj nejaké také neformálnejšie vzťahy v rámci tej poslaneckej časti slovenskej? Poviem tu také zákulisné informácie, kľudne, však môže mi niekto veriť, nemusí. Normálne sa rozprávam a týkam si s Ľubošom Blahom, s Erikom Kaliňákom, s pani Nevedelovou máme normálny, kolegiálny, slušný vzťah, s Juditou Lašakovou si vlastne tiež týkam. Čiže nezaradení poslanci, no? Normálne porozprávame. S pánom Ondrušom je to trošku komplikovanejšie, tam si vykáme, zvorilo sa a pozdravíme. A ale čítal som jednu klebetu, pán poslanec, neviem, či teda budete mi odpovedať, že pán poslanec Ondruš, ktorý sa ako jediný dostal za hlas do parlamentu, europarlamentu, že by sa rád teda dostal, čo ma dosť prekapil, do tej radikálnej frakcie The Left, to znamená do tej lavice, kde sú fakt naozaj takí až komunisti. To ale sú bezostrakizačný názov proste, naozaj názorový prúd komunistické lavice. Nie, The Left sú podľa mňa horšie ako nejakí tí starí komunisti, to sú radikálni dúhoví komunisti, to je niečo tak strašné, že tam sa rozum zastavuje, tak ja neviem, ako dúfam, že to nemyslí vážne, že to je len klebeta, ja to neviem potvrdiť, nepočul som to nikdy, je to pre mňa novinka, ale naozaj The Left, tá ľavica v Európskom parlamente, to je to je Joe Biden na 16. To je totálny šialenie. Takže nemôžete túto klebetu potvrdiť, dobre? Nie. Nemôžu, ale ešte vám poviem, aby som to ilustroval, dnes na mňa vyskočil plakát v Európskom parlamente, The Left, tá istá frakcia, organizuje konferenciu v Európskom parlamente, ja neviem, či tento týždeň to by niekedy má byť, a volá sa to, že Európa vítajúca, alebo že vítajúca Európa, je tam, že ako budeme žiť bez hraníc v budúcnosti. Mm-hmm. že vlastne otvoríme úplne bránu všetkým z Afriky, poďte sem. Toto je The Left, to je tá tak ich frakcia. Tak nazvite potom, pán poslanec, tak, že čítam ten pán Ondruž nebude sedieť. Oni chcú úplne zrušiť hranice. No a ale či tam nebude na tej konferencii pán Ondruž, to by potom vysvetľovalo, či sa tam naozaj zaradí. Hej, to by bolo krásne. No a čo sa týka progresívneho Slovenska, tak Ostrihoňová, tam sa slušne normálne pozdravíme, že dobrý deň, ako tak úplne normálne, ako ľudské bytosti, ale no, tak nikdy to je lepšie ako v slovenskom parlamente, keď sa už zdravíte, lebo tu naže vraj v slovenskom sa už nezdravia. Ale nikdy sme sa, my sme sa nikdy nerozprávali ani jednu vetu. Však poriadku, pani Jar, ale pozdraviť sa, to je také základné, no. Pani Jar sa mi tuším nezdraví, Odor sa pozdraví, áno, ešte s Odorom dobrý deň, to je všetko. Mm-hmm. A potom je Hojsik a Viezik. A to sú a Karvašová a tí ma berú asi ako čert kríž, proste tí ma nenávidia podľa mňa strašným spôsobom. Oni sa nepozdravia, oni sa nepozrú, oni, ako nevadí mi to, mne sú úplne dobre, ukradnutí. Dobre, a keby sme také klebety oni uzavreli, hej, tak teda nemáte také nejaké informácie za kulisne, že kam sa chystajú títo nezaradení poslanci za Smer SD, za tú nepôjdu nikam? Ja tu poviem ešte jednu. Ja tu poviem ešte jednu klebetu. Mne sa ozvali v podstate ľudia z Českej republiky, že či im neviem sprostredkovať kontakt na europoslancov zo Smeru, pretože ich chcú osloviť, aby sa pridali do frakcie patriotov. Ja som povedal, že akože podľa mňa je to úlet, že si nemyslím, že niečo také je reálne, že oni sú na tých patriotov príliš ľavicovi v niektorých tých myšlienkach. Ale že kľudne za nimi pôjdem a poviem im, že je tu takýto záujem sa stretnúť, veď ja tomu nebudem brániť, ja sa na to nedívam s nejakými krvavými očami. No a bol som za Ľubošom Blahom, on sa z toho zasmial, že to nevyzerá reálne, že to oni k patriotom nevstúpia. No a tak to skončilo. Takže asi sa nepridávajú nikam. Nejaký pán poslúkač píše, že používam veľa tých slov, že som použil kreovaný a že hneď to aj vysvetlil, že to je tvorí, vytvára, tvorený a tak ďalej. No tak keď tomu rozumiete, pán poslucháč, tak to asi vydržíte jeden cudzí výraz, keď použijem z času na čas. Otázka je, že nerobím to naschvál, ale to nejakým spôsobom, keď máte zažité a používate to inde, tak vás to napadne ako prvé. Občas ja sa to priznám, stane. Ja sa priznám, že veľmi dôsledne dbám na to, aby som hovoril po slovensky, ako sa len dá, ale keď som tu v Európskom parlamente dlhú dobu, tak ja s každým komunikujem po anglicky a potom sa na vás nachýta niektoré tie veci z denného života a občas vám to príde na rozum samé, ani nechcete, ale potom sú také tie horšie a problematickejšie výrazy, keď napríklad komunikujete o nejakých videách na sociálnych sieťach alebo nejakých mechanizmoch, algoritmus, že aj algoritmus je asi tu tie slovo, tak to už potom je ťažšie nájsť niekedy a sú také už vlastne zdomácnené slova, ktoré používame v dennom živote, ako je skener a podobne, a tiež nemajú slovenský pôvod, že tak sa ten jazyk trochu modifikuje s tým vývojom, ale absolútne súhlasím a dbám, že treba dbať na jeho čistotu, koľko len ide, a ja osobne sa o to snažím tiež, koľko len ide. Pán poslanec, tak prešli sme viac menej všetky tie maily. Tie také, ešte jeden taký bol veľmi, tak som ho troška tak čítal, ale to je v podstate len taká nejaká analýza poslucháča konkrétneho, čo sme rozprávali o tých zriadeniach spoločenských, takže nebola tam nejaká otázka na vás. Tak ja som veľmi rád, že ste prijali to pozvanie do šej konzervatívnej pozícii, že sme sa troška porozprávali aj o tom 17. novembri, aj o tej situácii v tom Európarlamente, a verím tomu, že ešte nájdeme si nejakú príležitosť aj v budúcnosti na nejakú reláciu a na nejaké ďalšie témy tej aktuálnej politiky. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a kedykoľvek, samozrejme aj na budúce. Ďakujem pekne, do počutia.